Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 22 Haziran Perşembe. Yıl 2017, ay 6, gün 173, Hızır 48. 1438, Hicri Ramazan 27, 1433, Rumi Haziran 9. İstanbul için iftar vakti 20.48. Amasya Beyannamesi'nin yayınlanması 1919. Günün tarihi 98 yıl önce bugün, yani 22 Haziran 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Amasya genelgesiyle milli kuvvetleri bir gaye ve teşkilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas'ta bir kongre toplanması gerektiğini duyurdu. Günün malumatı: Yengeç burcunda doğanlar 21 Haziran 21 Temmuz. Yengeç burçların dördüncü işaretidir. Yengeç burcu isminin aksine olumlu bir burçtur. Bu burçta doğanlar evlerini çok severler ve yuvalarıyla ilgili her işte birer uzmandırlar. Çok hassastırlar, şakalardan bile çok çabuk kırılıp acı çekerler, hep endişeli ve sinirlidirler. Devamı yarın. Büyük Saatli Marif Takvimi. Thank you. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9, açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Serge Gainsbourg'un La Marseillaise, yani Fransız Milli Marşı uyarlamasını reggae usulü kendisine uygun söylediği parçayla açtık. Kendi bestesi ve Fransa'da büyük bir tartışmaya da yol açmış. Fakat açmıştı çünkü ey ehli vatan sözlerini söylüyor Milli Marşı'nın Fransızların o meşhur. Sözler aynı. Sözler aynı. Yalnız şöyle bir ufak değişiklik var. Silah başına ey ehli vatan vatandaşlar vesaire vesaire diye devam ediyor. Milli duygularla, milliyetçilikle dalga geçen bir şarkısı vardı. Benim son baktığımda, yani bir yandan da püfür püfür sigara içiyor, günde 4 paket falan sigara içen bir sanatçıydı malum Serge Gainsbourg, bir yandan da plakta dinliyor, sonra dolaşıyor Fransız bayrağının orada şehitler falan törenlerde ve gene sigara içerek ortalıkta dolaşıyor, bir yandan bu çalıyor. Sonra halka kin ve nefrete düşmanlıktan ötürü öyle bir ceza yok mu? Yok işte. Allah. Yok. Çok acayip bir şey. Ve baktım bunun videosu hakikaten çok ilginç bir video YouTube'da. 2 milyondan fazla da seyredilmiş. Yasak da yok. Yasak da yok. Evet, peki neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar kitabından bakarak öğrenmeye çalışalım. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Isadora. 1916 Buenos Aires. Yalın ayak, çırılçıplak, sadece Arjantin bayrağına sarılmış Isadora Duncan, Milli Marşı dansına uyarlıyor. Bir gece Buenos Aires'in bir öğrenci kafesinde bunu yapmaya cüret ediyor ve ertesi sabah herkesin bundan haberi oluyor. Mal sahibi kira kontratını feshediyor, iyi aileler Kolon Tiyatrosu'ndan aldıkları biletleri iade ediyorlar ve basın Arjantin'e ulusal simgeleri lekelemek için gelen bu günahkar Kuzey Amerikalı'nın hemen sınır dışı edilmesini talep ediyor. Isadora hiçbir şey anlamıyor. Üzerinde sadece kırmızı bir şalla Marseillaise dansa uyarladığında, yani Fransız Milli Marşı'nı, hiçbir Fransız bunu protesto etmemişti. Şayet bir duygu dansa uyarlanabiliyorsa, şayet bir fikir dansa dönüştürülebiliyorsa, bir marş neden dansa uyarlanamasın ki? Özgürlük rahatsız ediyor. Parlak gözlü kadın Isadora, okulun, evliliğin, klasik dansın ve rüzgarı kafese kapatan her şeyin tescilli düşmanı. O dans ediyor çünkü dans etmekten zevk alıyor ve canı istediği zaman canı istediği gibi dans ediyor ve bedeninden doğan müzik karşısında orkestralar susuyor. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, Efendim, bu olay bana şey hatırlattı, hatırlarsınız belki 2010 senesinde Türkiye'nin Çek Cumhuriyeti ile oynadığı bir futbol müsabakası vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Milli marş okunurken sahaya hadise çıkmıştı bir anda. Sahada hadise çıkmamıştı. Sahaya hadise, şarkıcı hadise çıkmıştı. Ve milli marşı farklı bir makamdan okumaya çalışmıştı. Bence gayet başarılıydı. Ama ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü. O tarihten bu yana herhangi bir şekilde farklı bir tondan, farklı bir armoniyi kullanarak milli marşları Türkiye'de okuyan kimse çıkmadı. En son hadisesi oldu. Yani sen şimdi Isadora Duncan ve Serge Gainsbourg'dan daha milliyetçi bir tavır içinde mi diyorsun Türkler? Vallahi bilmiyorum. Türkiye. Sezen daha estetik açıdan yaklaştırmışlar. Sezen Cumhur, Ronald Angora, Mafyan'a, Cahit Berkay'dan İzzet Öz'e kadar çeşitli eleştiriler gelmiş. Hadise. Tepkiler çığ gibi büyümüş. Evet. O zamandan beri tek. Kalkın ey ehli vatan, silah başına vesaire vesaire diye anlatıyor işte. 1633'te bugün, tarihte bugüne bakarsak, Engizisyon Mahkemesi'nce mahkum edilen Galileo Galilei Kopernikusçu görüşlerini inkar etmek zorunda kalıyor. Şeyde rivayet edilir, Masi il Muve diye fısıltıyla kendine. Ne demiş? Canı sağ olsun, Latincesi mi? Yani gene de dönüyor filan demiş. Sen dünyanın, güneşin etrafında döndüğünü nasıl söylersin? Her şey dünyanın etrafında dönüyor demiş. Koskocaman Engizisyon Mahkemesi var karşısında. Adam başka ne diyecekti? İnsanları diri diri yakıyorlar. Derisini yüzüyorlar. Ardından Iron Maiden'a koyuyorlar. Evet evet. Bruno. Ben o zaman dünya kareydi falan derdim herhalde. Giordano Bruno çatır çatır yakılmıştı, evet. Mesela. Geri almadığı için şeyimde heykeli duruyor Roma'da. Gerçek şehitlerden bir tanesi olsa gerek. Evet. Aynen öyle. Bir başka durum, 1839'da Cherokee Kızılderililerinin liderleri, yerlilerinin Major Ridge, John Ridge ve Elias Budino yeni Eşota antlaşmasını imzaladılar diye öldürülmüşler ve Trail of Tears diye, gözyaşı vadisi diye adlandırılan çok trajik bir göçe sebep olmuştu bu antlaşma. Hiçbir beyazlar, Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten beyazlar hiçbir sözlerini antlaşmaya uymadıkları için böyle oluyor. Kan davası olarak arkadaşları ve akrabaları tarafından öldürülmüş değil mi? Kendi, yani Kızılderililer tarafından herhalde öldürülmüş. Evet. 1969'da Cuyahoga Nehri alev almış. Nehir tutuşmuş. Ohio'da, Cleveland'da. Ve bayağı dikkatle bakmışlar. Aa, su yanmazdı demişler. Ya. Ama yanıyormuş. Sebep? Onun üzerine sebep de kirlenmeymiş. Yakıt, fosil yakıt falan atılıyormuş. Düşünün, o zamanlar kaya gazı yok. Şimdi nasıl yanıyor? Cayır cayır. Evet, o zaman evdeki musluklarda yanıyor şimdi. Musluktan akan sularda. Clean Water Act diye bilinen, yani temiz su yasası da bu sebeple çıkarılmış. Ve arkasından da EPA, yani Environmental Protection Agency de kurulmuş. Yani Çevre Koruma Kurumu. Fakat şimdi bunların hepsinin iptali cihetine gitmekte yeni bir takım var. Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın başında büyük bir bela var. Neyse, bunu sonra konuşuruz. Bir diğer taraftan da baktığımız zaman hem ucuz hem karlı, hem de aynı zamanda daha dünyada yaşayan canlılara karşı yararlı olan bir enerji de ortaya çıkmaya başladı. Daha da yükseliyor. Fiyat olarak da, performans olarak da yükseliyor yenilenebilir enerjinin dünya üzerindeki oranı, payı, gücü, hepsi. Belki iki kelimeyle Seyfettin Gürsel'le de konuşma fırsatı buluruz. İnovasyon o duruma gelmiş durumda ki son 4 sene içinde %80 daha düşmüş güneş panellerinin fiyatları. Fiyatları, maliyetleri, akıl almaz bir şey. Öte yandan da çok önemli bir başka haberi de hemen buradan vereyim. Günümüze geçelim o zaman. Zaten hafifçe geçtik. Yeni bir hastalık belirmiş. Ve çok tehlikeli bir şey. İsmi nedir? İsmini söyleyeyim. Xylella fastidiosa. Zilella diye de okunabilir. Nereliymiş, tam bilmiyorum. Nerede? Bu Güney Amerika'dan kaynaklanan bir hastalık. Bitkiler, yaban hayatı üzerine bütün bitkileri kapsıyor. Ve Avrupa kıtasına sıçramış durumda. Önce şu anda İtalya'ya, İspanya'ya bağlı Balear adalarına, Almanya'ya ve Fransa'ya sıçramış durumda. Ve yalnız ürünleri değil, çeşitli bilebildiğim bütün ormanda kayın, meşe, kavak ne varsa. Etkileri neymiş, ne yapıyormuş? Yok ediyormuş. Bir anda? Yok ama çok büyük bir şey. Çürüte. Ve bilinen bir şeyde yokmuş tedavisi. Hatta şehirlerde, Amerikan şehirlerinde, Kuzey Amerika'da ve Güney Amerika'da, büyük şehirlerde bütün sokaklardaki, caddelerdeki ağaçları keserek kurtarmaya çalışıyorlar hastalığın yayılmasını engellemeye. Çünkü orada ağaçlar daha büyük bir stres altında ya, korkunç gürültü ve kirlilikten dolayı daha dayanıksız oluyorlarmış. Zilella, bak söylüyorum. Dinliyorum. İtalya'da zeytin, bütün zeytinlikleri, Amerika'larda da, Kuzey ve Güney Amerika'da da bütün bağları ve meyve bahçelerini sarmış durumda. Ve kaç türü etkileyeceği bilinmiyor. Ne kadar zarar vereceği de bilinmiyor. Ve Britanya'da bu konuya çok, bu konuları çok yakından takip eden yaban hayatını yazar, çevre yazarlarından ve aktivist George Monbiot Guardian'da yeni taze bir yazı yazmış. Bütün yaban hayatımızı mahvedebilir diyor. Britanya'dan bahsediyor, Birleşik Krallık'tan, İngiltere, İskoçya'dan ve Galler'den ve İrlanda'dan. Tory'lerin, yani Theresa May'in muhafazakarlarının da hiçbir şey, parmaklarını bile kıpırdatmadıklarını seyredebilirsiniz. Olaydan sonra genellikle özür diliyorlar. Gerçekleştikten sonra. Mesela Londra'daki yangından sonra özür dilemişler. Öncesinde herhangi bir şey yapmadıkları gibi sonrasında gayet özür dileyebilecek kadar kendilerini sorumlu hissetmişler ama. Belki bu olaydan sonra da aynı şekilde özür dileyebilirler. Ya da dünyaca tüm dünyanın bitimine sorumlu olan kişi olarak, evet, canlılar, insanlar biz özür dileriz. Ama kimden? Birbirimizden. Ağaç yok etrafta. Nasıl nefes alacaksın? Evet, yok. Çok, yani mesela hükümet düşünmek bile söz konusu bile değil diyor. Yani Shakespeare, bizzat Shakespeare Britanya adalarının doğanın kendini enfeksiyona karşı korumak için, bulaşıya karşı korumak için kurduğu bir kaledir diye Shakespeare'de geçiyormuş. Bu şimdi bu invasive denilen, yani saldırayan, işgalci hastalıkların başka yerlerde olan, şimdi Amerika'ya, şey, Britanya'ya da sıçramasının an meselesi olduğunu yazıyor. Ve hükümet düşünmüyor bile bunu. Bütün şeyler, ormancılar, bilim insanları ve bazı ağaç dikmeliklerinde çalışanlar hepsi uyarmışlar. Sadece tek bir uygulayacağı şey pasaportmuş. Yani bitki pasaportu denen bir şey var. Bu da yani ithal edilmeden önce şeye, enfeksiyondan ağrı mı diye, enfeksiyonsuz mu diye bakılacakmış. Yalnız listede 55 bitki varmış. Oysa Avrupa Yiyecek Güvenlik Yetkilisine göre, yetkililerine göre 359 bitki türü bu hastalığı taşıyormuş. Nasıl? İlginçmiş. Yani 359'dan 55'ini listeye almışlar. Yani başka bir deyişle söyleyecek olursa, bütün canlı bitki alemi şu anda büyük bir tehlike içindeyiz. Fakat hiçbir tedbir alınmadığı ortada. Dediğiniz gibi İtalya'da özellikle büyük bir durum söz konusuymuş. Zeytin ağaçlarında. Evet. Yani işte böyle bir... Türkiye'de böyle haberleri yüksek sesle dile getirmekten de korkar olduk. Hazır gidiyor zeytin ağaçları, şimdiden götürelim diyerek tekrardan yasaya geçirmeye çalışabilecek bir bürokrat çıkabilir her an karşınıza. Var. Bakan, bakan çıktı bile zaten. Öyle mi? Sanayi haberim ve Teknoloji yoktu. Bakanı. Ne dedi? Yani şimdilik engellendi ama bu ihtiyaçları karşılamıyor dedi. Sanayinin bol, böyle bütün zeytin ağaçlarına ihtiyacı var. Hayır, sanayinin yeni fabrikalara ihtiyacı var. Meraların üzerinde. Evet. Ve zeytinliklerde. Dedi neyse, şimdilik başka uğraşacak işlerimiz de var demişti. Biz de dönelim. Şimdi bu çok önemli bir haber gerçekten. Ve bütün hayatımızı etkileyebilir diyor. Avrupa'da da böyle. Taşınmaz mı ağaçlar? En son şeyde taşınmıştı ya, Antalya Expo'da. Onda o ağaç acaba? Ben de işte onu merak ediyorum. 900 küsur yıllık ağaç. Ardından can suyu verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. O zamanlar partide cumhurbaşkanı değil, sadece cumhurbaşkanıydı. Antalya Expo'nun açılışında Ege bölgesinden getirilen ağaç Antalya'ya taşınmıştı. 900 küsur yıllık ağaç. Ardından can suyu verilmişti. Bilmiyorum. Bakmak lazım. Gidince Antalya'ya bakmak lazım. Ya da Antalya'daki dinleyicilerimiz varsa haber versinler. Evet. Oraya kadar yolmasınlar bizi. Bir ağaç içinde. Gidilir aslında. Neden olmasın? Gidilebilir. Tabii, bize tabii. De destek verelim. Şimdi günün haberlerine de bakalım. Cehennemin, Dante'nin cehenneminin tasviri gibi bir durum var. Kusura bakmasın dinleyicilerimiz. Zaten açılışımızı da bir dehşet verici bir hastalık haberiyle yaptık. Yaygınlaşmakta olan. Şimdi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres naçizane bizim epey bir zamandan beri üzerinde durduğumuz bir noktayı dile getirmiş ve sivillere dikkat edelim demiş. Evet. Rakka'nın IŞİD'in elinden alınması için yürütülen operasyonlara ilişkin çağrı yapmış Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri. Operasyon yürüten tüm taraflara sivillerin ve sivil altyapının korunması için ellerinden geleni yapması çağrısında bulunuyorum ifadesini kullanmış. Aynı ifadeler geçtiğimiz sene Musul için söyleniyordu. Evet, bunu Anadolu Ajansı mahreçli bir haberde Yeni Şafak'tan görebiliyoruz. Çok bu açıklamalar önemli, çünkü bu açıklamalar olmadan Rakka'da, Musul'da insanlar sivillerin yaşadığını hatırlamıyorlar. Evet. Kimse de cesaret edemiyor. Gazeteciler de cesaret edemiyor. Oraya bombalama yapıyorsunuz. Tamam, teröristleri öldürüyorsunuz ama içeride yaşayan 300 bin sivil var hala Musul'da diyemiyor kimse. Evet. Ya da Rakka'dan 100 binin ya da 150 bininin de çok büyük tehlike altında olduğunu dün söylemiştik Birleşmiş Milletler'e dayanarak. Şimdi Guterres yazılı açıklama yapmış. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve diyor ki Suriye'de sivil can kayıplarının ve yerinden edilmelerin dehşet verici boyutlarda sürdüğünü, yani burada bir açık gazete haberi gibi konuşmuş orada. Yani dehşet verici kelimesini yazılı olarak kullanmış. Akıl almaz boyutlarda olduğunu. Milyonlarca insan büyük tehlikeye maruz ve çaresizlik içinde derin endişedeyiz demiş. Sıkışıp kalan, özellikle Rakka'da çatışmaların arasında sıkışıp kalan ve her yönden tehlike altında olan sivillerin durumunun çok kaygı verici olduğunu belirtmiş. Yeni Şafak'tan okuyoruz bu haberi. Ki işin kötü tarafı savaşın bittiği de yok. Daha, aksine daha da şiddetleniyor gibi duruyor. Hem operasyonlar, gerçekleştirilen bu askeri operasyonlar şiddetini artırıyor. Hem de bölgedeki diğer gruplar arasındaki çatışmalar ve aralarındaki stres de artıyor. Daha da kötü şeyler olabilir. Evet, başka yerlerde de öyle. El-Kaide mesela güçleniyor Amerika'nın vurmalarıyla beraber. Afganistan'da da, başka yerlerde de. Ama insani yardımlar gecikmeden ulaştırılmazsa çok daha beter şeyler de olabilir demiş. Hayati derecede, can alıcı önemde demiş. Öte yandan devamını getirirsek, Irak ordusu Musul'daki El Nuri Camii'nin IŞİD tarafından havaya uçurulduğunu açıklamış. Bununla ilgili çok acayip haberler vardı. Haftalar öncesinden Irak ordusu yaklaşıyor. Bu Bağdadi'nin, yani IŞİD'in reisi Bağdadi'nin, Ebu Bekir El Bağdadi'nin kendisine verdiği adla, evet, halife. IŞİD lideri kendisi orada halifeliğini ilan etti işte. Rolex devleti. El Nuri Camii'ne 100 metre mesafede diye de bir haber vardı Sputnik'te. Daha ne zaman? 19 Mart. Dün. Yok, 19 Mart'taydı haber. Yanlışınız var. 800 metre uzaklıkta olduğu söyleniyordu 19 Mart'ta. Dün 100 metre kalmış. Evet, dün 100 metreydi ama kalmamış bir şey. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Yani 3 ayda 600 metre ilerleyebilmişler. En sonunda da 600 metre ilerledikten sonra cami ortadan kaldırılmış. Patlamış. Her iki tarafta birbirini suçluyor. Evet, patlattı. Bunun kimin yaptığı belli değil. Ama Irak ordusu yıkılan caminin havadan çekilmiş bu görüntülerini paylaşmış. Hem camiyi hem de onun ünlü yatık minaresini, Pisa Kulesi gibi anlaşılan yatık minaresi varmış. Onları havaya uçurmuşlar. IŞİD yaptı bunu demiş. 3 yıl önce bu camide halifelik tırnak içinde ilan etmişti Bagdadi ve IŞİD'in de simgelerinden biri Irak ve Suriye'deki Irak Şam İslam Devleti zaten adı. IŞİD'in haber ajansı Amaksa Orta Çağ'dan kalma bu caminin, bu 500 yıllık bir camiden bahsediyoruz aslında. En az 500 yıllık ve minarenin yıkılmasından da Amerikan uçaklarını sorumlu tutmuş. Buyurun buradan yakın, hangisi doğru bilmiyoruz. Yani genel olarak gazetelere baktığınız zaman IŞİD havaya uçurdu deniliyor, sizin verdiğiniz demece yer verilmiyor ama böyle bir durum da söz konusu. Sonuçta evet. Sivillerin yaşadığı yerin ortasına fosfor bombası kullanan uçaklardan bahsediyoruz. O uçakların pilotlarından, o pilotların emir aldığı komutanlardan, o komutanların da emir aldığı bakanlardan, bakanın da en tepesinde duran başkanlardan bahsediyoruz. Olabilir her şey, beklenir. Evet, her şey olabilir. Irak. Zaten yani Orta Çağ'daki dehşet, vahşet, yani barbar denilen olay, medeniyet ve barbarlık çatışmasının çok aslında aklımıza düşen görüntüleri oluyor bu haberler. Yani mesela şimdi bir metraj daha var burada. IŞİD'in haber ajansı Amak'ın açıklamasında terörle eski kentte savaşan terörle mücadele ekiplerinin 50 metre kadar yakınındayken meydana gelmiş. Bak 100 metreden 50 metreye inerken patlamış. Zaten daha erken saatlerde Nuri Camii'ne doğru ilerliyoruz demişti Irak ordusu. Eski kentte IŞİD'in son kalesi olarak nitelendirilen bu bölgeyi kuşattığını açıklamıştı ama bunlar da inandırıcı değil. Yani mesela BBC'den John Soley, Ender takip eden gazetecilerden biri şöyle anlatmış. Irak ordusu Musul'a saldırı başlattığında şunları yazmıştı. BBC Türkçe'den aktaralım. Irak ordusu IŞİD lideri El-Bagdadi'nin 3 yıl önce Nuri Camii'nde konuşurken hafızalara kazınan görüntüsünü zafer tırnak içinde resmiyle değiştirmek için yanıp tutuşuyor. Bu Irak bayrakları ve güçlerinin aynı noktada öz çekim, yani selfie yapacak olmaları ya da camiyi küçük parçalara ayıracak olmaları anlamına gelse bile diyor. Küçük parçalar haline yapıp hatıra eşya olarak saklayacaklar mıymış? Herhalde. Yani selfie çektirip işte biz bak yendik demek için yanıp tutuşuyorlar diye Irak ordusunun kaç ay oldu? 3 ay önce mi başlattı bu saldırıyı? Musul saldırısını. Yok canım, geçen sene Eylül ayında başlattı ya da Ekim diye hatırlıyorum. Öyle mi? Musul'a. 3 ay önce sadece batı yakasına çemberi aldılar. Doğu i̇şte yakasına yani aldılar. Bunun için yanıp tutuşuyor demiş BBC'nin muhabiri. Ve şimdi kimin yok ettiği tabii tartışılıyor. IŞİD yaptı. 2 ya da 3 mahalle kaldı IŞİD'in elinde. Amerikan ordusu yaptı deniyor ama arada korkunç siviller var. 150 bin kişi var. 2 ya da 3 mahalle kaldı IŞİD'in elinde ve 150 bin sivilin mahsur kaldığı ve canlı kalkan olarak kullanılacağı. Canlı kalkan olarak kullanılmaması gibi bir durum söz konusu olmaz ki. 150 bin kişiden bahsediyorsunuz 3 mahallede. Nereye gidecekler yani? Yani bir yere herhangi bir şekilde ateş etseniz sivile gelecek gibi durur. 150 bin kişi 3 mahalle. Ondan sonra canlı kalkan olarak kullanılacak. Yani dışarı çıkmalarına izin vermiyor. IŞİD ateş ediyor. Dışarıdan çıktıkları zaman nereye gidecekleri belli değil. O da ayrı. Gidenler zehirleniyorlar. Çeşitli kamplarda yedikleri içtiklerinden ötürü. Evet. Ev yok, iz yok. Çoluklu çocuk yok. Ne yapacaklar? Dünya hali bu. Yemen'de de yakıt sıkıntısı acayip bir şey. Yani Yemen'in Taiz vilayetinde binlerce hasta ve yaralıya hizmet veren Es-Sevre Devlet Hastanesi'nin yakıt sıkıntısı nedeniyle çalışmalarını askıya aldığı bildirilmiş. Tamam mı? Yakıt da yok. Zaten tek limanını kontrol ediyor. Gıda da gelemiyor. Ama Katar çözecek durumu. En son 48 saat mühlet tanımıştı. Yemen Büyükelçisi'nin ülkesini terk etmesi için. Ama bir yandan da hatırlarsanız bundan yaklaşık bir ay önce, çok daha uzun bir süre değil, bir ay önce Yemen'de aynı ülkemi terk et dediği Büyükelçinin hükümetinin saflarında savaşıyordu Yemen askerleri de şeye karşı. Yemenlerin ne militanlarıydı onlar? Husi, evet. Onlara evet. Karşı. Şimdi Yemen demişken, Katar demişken sen, çok son derece acayip bir haber var. Tam senlik aslında, gördüm mü bilmiyorum. Suudi Arabistan Yemen'i cezalandırmaya şeyi de katmış. Kendi topraklarında otlanan Katar'a ait 15 bin deveyi sınır dışı etmiş. vermiş. Deveyi mi? Evet. Bunu Diken gazetesi, internet gazetesi yok deve diye vermiş ki haksız da sayılmazlar doğrusu. Hı. Yani Katarlı deve sahipleri ülkelerinin yalnızca 11.500 metrekarelik yüz ölçümüne sahip olması nedeniyle develerini 11.500 kilometrekarelik olsa gerek değil mi? Evet. 11.000 metrekarelik bir ülke olması herhalde, bir bakarız ama. Matematik şimdi sabah. Develerini komşu Suudi Arabistan topraklarında otlatıyormuş ama Çek develerini demiş. 15.000 deve sınır dışı edilmiş. Bu da yani savaş çıkarıyor bunlar. Bu tip şeyler genellikle o kıtada, o coğrafyada savaş sıkmasına sebep. Yalnız develer de böyle şeyler sınırlı oluyor. Su kaynakları ve besin nedeniyle sınır bölgesinde zor durumdalarmış. Çok susuzluğa dayanıklı hayvanlar olarak biliniyor zaten onun için. Bir yere kadar tabii. Bir yere kadar. Valla işte al git develi. Sorun yok, sorun yok, merak etmeyin. Katar'dan Suudi Arabistan'a sürpriz telgraf çekilmiş. Hala telgraf çekiyorlarmış. Katar emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve 1. Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a ayrı ayrı telgraf göndererek yeni görevlendirmeden dolayı tebriklerini iletmiş. Telgraf göndermişler. Ha, yeni bir görevlendirme oldu değil evet, mi? Evet, dün söyledik onu. Çok... Ama detaylarına bakamadım açıkçası. Bakamadık. Ben de fazla uğraşacak halim yok ama çok... Anlaşmışlar. Trump'la Selman Katar krizini sona erdirme konusunda anlaşmışlar. Öyle yazıyor Yeni Şafak gazetesinde de, sorun yok. Her şey çözülecek. Finanse etmeyi durdur... terör finansmanını durdurmalarını isteniyor tekrardan. Olay şuymuş. Ben de ekleyeyim. Bir ufak not Democracy Now'dan. Kral Salman, genç Kral Salman ya da Selman 31 yaşında. Muhammed bin Selman Abdülaziz oğlu Muhammed bin Selman bin Abdülaziz'i getirdi. Böyle olaylar genellikle kavga çıkarmaz mı? Düşünsenize, ben varisim. Varis değil, varis. Varis. Evet, ondan sonra diyor ki şey, kral, babam da değil. Kral aynı zamanda amca. Savunma bakanı. Amcan tabii ki. Diyor ki sen değilsin bundan sonra varis, benim çocuğum diyor. Ama evet. Benim sıram ne olacak? Arada çıkar bir kavga, bir husumet çıkar. Yok, değil mi? Olmaz böyle bir şey. Neden? Yalnız bu konuları takip eden, çok yakından takip eden Huffington Post'un dış politika editörü Ekber Şahit Ahmet şöyle bir tweet atmış. Bu muazzam önemli bir hadise demiş. Büyük harflerle yazmış. Huge demiş. Yani Katar'ın bu şey yaptığı adam, görevden aldığı adam var ya. Katar'ın mı? Suudi Arabistan'ın mı? Suudi Arabistan'ın. Hı hı. Katar seferine karşıydı demiş. Görevden aldı. Aa. Katar seferine karşıydı. Evet. Hmm. Ve Yemen Savaşı'na da karşıymış. Bu adamı görevden alıyor. Yani Suudiler şimdi en karmaşık işleri eli artırıyorlar diye yazmış bunu bilen bir uzman. Ne güzel, bakmamak haberleri bazen sevindirici oluyor. Her şey iyi gidecek. Bu zamana kadar ki çatışmalar son bulacak Suudi Arabistan yüzünden ortaya çıkan diye düşünüyordum ki. Evet. Sağ olun, hevesimi kursağımda bıraktınız. Açık gazete dinleyicisi olarak. Kapama gibi şansım da yok radyoyu. Yapacak bir şey yok, öyle. Hayırlı olsun. Ama gönderin. Bak, Katar telgraf göndermiş. Evet, gönderelim. Yemen'den de bir şey gelmiş. Yani zaten sağlık, su ve hijyen durumları çökmekte. Korkunç bir kolera salgını var. 10 binden fazla insan öldü. Suudilerin başlattığı bu savaşta, Amerika'nın da desteklediği, Amerika Birleşik Devletleri'nin. Şimdi bir pazar yerinde 25 sivil öldürülmüş. İyi mi? Suudiler tarafından. Korkunç şeyler var. Ortalıkta yatan parçalar filan. Suudi Arabistan ile Katar'a karşı ortak abluka başlatan Mısır aralarında yeni bir anlaşma imzalamışlar. Okita bir yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre Suudi Arabistan ile Mısır arasında tartışmalara neden olan Tiran ve Sanafir adalarına 67 yıl sonra asker gönderilmiş. Gönderilen asker sayısı bilinmiyormuş. Suudi Arabistan'ın bu yolla Katar'a askeri mesaj yollamak istediği de yorumları yapılıyormuş. Asıl olay bence, asıl kızılca kıyamet, Etiyopya'da inşa edilmeye çalışılan büyük baraj projesi tamamlandığında evet. Çıkacak. O zaman Nil'in suyu epey bir azaldıktan sonra ve farklı bir yerler artık yeşillenmeye başladıktan sonra Afrika'da asıl kızılca kıyamet o zaman kopacak gibi duruyor. Belki de bütün hazırlıklar bütün o yüzdendir. Bütün her tarafta olacak aslında ama orası çok bir baraj. Önemli bir yani olay. Yani Nil'i kesiyorlar. Nil'in evet. Boğazını kesiyorlar. Nil'de en az 3 ülkeyi tamamen evet. Ayakta tutan eski Mısır medeniyetinin şeyi zaten. İşte kaynağından kesiyorlar boğazını. Farklı yere doğru biriktirecekler suyu. Savaş çıkar. Kavga çıkar. Somali'de kavga çıkmış. Mursi karşıydı zaten bu olaya. Savaş çıkardı dediler. Mursi'yi direkt tepeden ettiler. Evet, Mursi'yi götürdüler. Mogadişu'da bir intihar bombası olmuş saldırısı. 15 sivil ölümü var. Çoğunluğu sivillerdenmiş. El-Şabab üstlenmiş sorumluluğu. Efendime söyleyeyim. Yeni bir ülke ilave ediyorum kahvaltı soframıza. Ama İstanbul için iftar vaktini unutmayın. Evet, unutmuyorum. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde de mülteciler bir Kasai bölgesine karşı, Orta Kasai bölgesi denen yere karşı etnik bir şey çatışma çıkmış ve Kamonya bölgesindeki çeşitli köyler. Kamonya. Evet. Oradan biraz gelen mülteciler söylüyorlarmış ki şöyle, son iki ay içinde Banamura'da Banamura diye bir kuruluş mu var bilemiyorum, Kasai bölgesinden bahsediyor. Çok sayıda isim geçiyor ama büyük bir ülke Demokratik Kongo Cumhuriyeti, son iki ay içinde gerillalar insanları öldürmüş, yakmış, palayla kılıçtan geçirmiş ve kollarını bacaklarını kesmişler ve toptan bazı köyleri ortadan kaldırmışlar. Yeni ülke derken? Yeni ülke? Kongo'dan uzun süredir bahsetmiyorum. Ha öyle, tamam. O anlamda yeni ülke. Ben de zannettim bu Avrupa'da çıkan plasebo ülkelerden bir tanesi gibi bir şey çıktı değil. Afrika'da ortaya. Herkes oraya gitmeye çalışıyor. Afrika'nın en büyük ülkelerinden birinden bahsediyoruz. Evet. Parçalanmış haliyle en büyük yine. Evet, en büyük. Parçalanmadan önce de çok daha büyüktü. Ve bir kralın özel mülküydü. Belçika kralı Leopold'un. Evet. 10 yıl içinde 10 milyon insan ölmüştü. Ruanda'ya gönderilen palılar onun zamanında mı gönderilmişti? Hı-hı. Somali'de de bunu söyledik. Bir de 71 kişinin, mültecinin kamyonda ölmesi olayını hatırlıyor musun Macaristan'da? Evet, kapalı bir kasa kamyonun içerisinde havasızlıktan ölmüşlerdi. Macaristan'ın ortasında. Avrupa'nın ve Macaristan'ın ortasında, evet. Medeniyet. 4 kişi yargılanıyormuş. Aa, neden? İnsan kaçakçılığı da yapıyorlarmış onlar. Unutmuşlar galiba. Böyle bir dünya var. Şimdi ara veriyoruz. Aradan sonra adalet yürüyüşünün 7. gününde nasıl geçtiğini konuşacağız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, hükümetin bağlı olduğu iradenin yürüyüşten sonra bir adaletsizlik var mı diye sormayacağını söylemiş. Hükümet yok demiş. Sadece bir kişinin iradesine bağlı demiş. Birçok sanatçı da katılmışlar. Partinin grup toplantısının ardından Merkez Yürütme Kurulu toplantısı da açık havada yapılmış. Yargıya müdahale itirafları var. Ayrıca açlık grevinden bahsedeceğiz. 105. gün geride kaldı. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça ile görüşen avukatları, Nuriye Gülmen'in nabzının çok düştüğünü, göğsünde sancı ve baskı yaşandığını söylemiş. Sesimizi yükseltelim geç olmadan çağrısı yapmış. Ve çok, bu da önemli bir gelişme. Mehmet Altan'ın savunması vardı. Ondan bahsedeceğiz. Ve bir de Boğaziçi Üniversitesi öğrenci, çok önemli bir şey var. Ankara'da 15 Temmuz sonrası tankları durdururken çenem kırıldı deyip gazilik maaşı alan, çenesi mi kırılmış? Evet, tankları durdururken çenesi kırılmış. Fakat bir akrabası ortaya çıkarmış ki çakma kahramanmış. Ne tankı? Çenesini onun ben kırdım demiş akrabası. Kavgada kırılmış. Tank gibi. 16 Temmuz'da kavga ettik demiş akrabası. Beytullah Kocadu Zafer Onaran. 5 tankı durduran kahraman olarak. Çenesiyle mi 5 tankı durdurmuş? Olabilir. Neden öyle diyorsunuz? Ama eniştesiyle beraber durdurmuş olsa gerek. Evet. Neyse, ilginç. 5 tankı durduran kahraman mı? O resmen dolandırıcı demişler. Hürriyet gazetesinin manşet haberi bu. Çok ilginç. Bir de Üsküdar'da denizi doldurmak için çakılan kazıklar Şemsi Ahmet Paşa Camii'ni, Mimar Sinan'ın, Mimar Sinan'ın çatlattığı için şey durdurulmuş. Yok canım, Osmanlı torunları yapar mı öyle şey? Yapmaz, yapmaz. Haklısın. Açık Gazete. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down. And the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud. But nobody ever hears him or the sound he appears to make. And he never seems to notice, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Tell what he wants to do, and he never shows his feelings, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. The Fool on the Hill, tepedeki, tepenin üstündeki aptal ya da abdal diyebiliriz. The Beatles'ın ünlü şarkısı ama asıl bestenin ağırlıklı sahibi Paul McCartney olduğu için bunu da çaldık. Paul McCartney'in çok yönlü müzisyen ve besteci, şarkı yazarı, aynı zamanda da prodüktör, birçok özelliği olan multi-enstrümantalist Paul McCartney'in 75. yaşını kutlamaya devam ediyoruz. Her gün üstüne gün o tepenin üstünde yüzündeki aptalca gülümsemeyle o adam orada tamamen duruyor. Duran adam, ama hiç kimse onu tanımak istemiyor. Onun bir aptaldan başka bir şey olmadığını görebiliyorlar ama hiçbir cevap vermiyor. Ama o her şeyi görüyor. Güneşin battığını ve gözün başındaki gözler dünyanın fırıl fırıl döndüğünü de görüyor. Ve başının üzerinde bir bulutun içini de görebiliyor. 10.000 sesiyle, gayet yüksek sesle konuşuyor ama hiç kimse onu duymuyor ya da yaptığı, çıkardığı sesleri. Ama nedense o da hiç farkında değilmiş gibi. Tepedeki, tepenin üstündeki abdal, kimse onu sevmiyor. Ama o hiçbir zaman hislerini göstermiyor diye giden hoş şarkılarından bir tanesini çaldık Açık Radyo'da, Açık Gazete'de. Bir ufak ekleme yapayım, düzeltme de değil, deve değilmiş sadece, koyun da sınır dışı ediliyormuş. Hı, tamam. Koyunlarla böyle de bu Katarlı develerin yanında koyunlar da şey yapılıyor. Bu arada işçilerin de haftada 7 gün çalıştırılmasının önü açılıyormuş. Hadi güzel oldu. Sanayinin geliştirilmesi ve üretimin desteklenmesi kanunuyla çalışma hayatına dair önemli değişiklikler yapılıyormuş. Bahsedilen inovasyon devrimi bu olsa gerek. Üçüncü sanayi devrimi olarak bahsedilen. Evet. Evrensel Gazetesi bunu manşetten vermiş. Elde edilen büyük karlara rağmen sözleşmede ben ne dersem o dayatması yapan patrona karşı, yani bir başka işçi haberi manşette, Petkim işçisine polis baskısı da arttı diyor. Petkim'de örgütlü olan petrol işi yöneticileri ters kelepçe takılarak gözaltına alındı diyor. Onun altında da şey var işte, AKP hafta tatilini de kaldırıyor. Patronlara teşvikte sınır tanımayan AKP hükümeti 1924'te çıkarılan ve haftada bir gün tatil yapılmasını zorunlu kılan hafta tatili hakkındaki kanunu da kaldırıyor. Böyle bir durum bir var. Bir gerekçe sunmuşlar mı? Hı? Bir gerekçe sunmuşlar mı? Sanayinin buna çok ihtiyacı var, insanların haftada 7 gün çalışmasına evet, diye. Evet, aynen öyle. Her şeye gerekiyor. Geç öğretim üyelerine de geç emeklilik, yani bütün neoliberal şeyler de politikalar da burada gerçekleştiriliyor. Neyse, sonra devam ederiz. Hürriyet'ten de Noyan Doğan'a çok şey değişiklik, çok şey değişecek başlıklı bir haber var Noyan Doğan'ın. Suudi Arabistan'da da bayram tatili 23 güne çıkarılmış. Güzel. 23 gün boyunca tatil yapacaklarmış. Geri kalan günlerde sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceklerdir muhtemelen. Hı hı. Biz de önümüzdeki hafta tatiliz. Açık Gazete ekibi olarak, evet, onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim. Ve yürüyüşe geçelim oradan. Tatilde, bayram tatilinde de yürüyüş devam ediyor. Ve oldukça katılımların da artmakta olduğu mühim bir şey var. Ortada bir hükümet olmadığını söyleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, hükümetin bağlı olduğu iradenin yürüyüşten sonra bir adaletsizlik var mı diye sormayacağını söylemiş artık. O zatın bunu kabul etmesi için demokrasi kültüründen gelmesi lazım demiş. Dün başka katılımlarla devam ediyor. Cumhuriyet yazarı Emre Kongar'la konuşmuş. O yürüyüşe o da katılmış. We can do it. Biz yapabiliriz başlıklı bir şeyiyle, tişörtüyle katılmış Emre Kongar'da. Ve Genco Erkal da katılmış. Adalet ellerinde, adalet pankartıyla yürüyorlar. Demokrasinin bütün kanallarının tıkandığını biliyoruz. Yarının bize neler getireceğini bilmiyoruz diyor. İnsanların kaygı içinde olduğunu biliyoruz. Toplumun üzerindeki umutsuzluğu kaldırmak zorundayız. Yeni bir mücadele alanı yaratacağını açıklamış partisinin. Anayasanın verdiği bütün hakları, gerekirse sivil itaatsizlik yöntemini de, yani Gandhi'nin bütün dünyada yaygınlaşmasında önemli rolü olan sivil itaatsizlik kavramını bir kez daha dile getirmiş. Muhalefeti meclis dışına taşıyacağız demiş. Genco Erkal da tiyatro oyuncusu, yöneticisi, yönetmeni aynı zamanda. Adalet yürüyüşü bir haftayı geride bırakırken mücadele için bir tek sokak kaldı demiş. Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de katılmış. Tarihi yürüyüş diye nitelendirmiş. O da Ayşe Sayın'ın haberinde. Kılıçdaroğlu yürüyüş boyunca mağdurlar, sivil toplum dernekleri, partilerin yanı sıra simge isimlerin de eşlik ettiğinden bahsediliyor. Dünkü yürüyüşe katılanların arasında Soma mağdur ailelerinin yanı sıra, sizin de biraz önce bahsettiğiniz tiyatronun çınarı olarak söylenen Genco Erkal, devrimci mücadelenin önde gelen isimlerinden Sarp Kuray, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Profesör Doktor Emre Kongar da varmış. Genco Erkal, sizin de dediğiniz gibi heyecanla beklediğim bir eylemdi bu demiş. Referandum sonuçları açıklandı. Geceden beri bir şey yapmalı diye bekliyoruz. Tamam, kabul ediyorum. Yasal yollardan o kararı, o şaibeli sonucu düzeltmek için daha temkinli davranmak gerekiyor olabilir. Ama bir şey yapılması gerekiyor demiş. Ve bu yürüyüşe de işaret etmiş bu sözleriyle. Evet, önemli bir şey de Soma ailelerinin de madenci baretlerini takarak katılmış olmaları. Ankara'dan İstanbul Maltepe'ye adalet yürüyüşü başlamıştı. 7. gününde biliyorsunuz Meşeler Yaylası mevkiinde kurulan kampta gece geçirilmiş. Elinde taşıdığı Kılıçdaroğlu elinde taşıdığı adalet döviziyle saat 9'da yürüyüşe başlamıştı. Durulan yerlerde sinevizyon gösterileri de yapılıyormuş. Gandhi'nin tuz yürüyüşü, Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahların adalet mücadelesi ve Sivas katliamı ile alakalı belgeseller bu kapsamda gösterecekmiş. Evet. Türkücü Ankaralı Turgut da katılmış. Sanatçı görünümünde yalakalar var diye de evet. Konuşmuş. Biz kendisini öldü zannediyorduk ama ölmemiş. Öyle mi? Evet. Ölmemiş. Bu arada gayet siyasi içerikli şarkılar da yapardı kendisi zamanında. Son zamanlarda görünmüyor etrafta. Tekrar devreye girmiş ama. Bir kişiye değil hepimize adalet diyor. Bir günden Hüseyin Şimşek'le konuşmuş Ankaralı Turgut. Adalet hepimize lazım. Birilerine adalet var da birilerine yoksa o adalet değil. Bir 80 milyon olarak hepimiz adaletin eşit şekilde olmasını istiyoruz. Bu yürüyüşe adalet için geldim demiş. Müzisyen Hüseyin Turan da sanatçıları yürüyüşe destek vermeye çağırmış. Artan bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Adalet Bakanı'ndan ilginç bir açıklama var. Onu gördün mü? Gördüm efendim. Şimdi soruyorum o zaman. Buyurun. Görmüşsen. Hiçbir demokratik hukuk devletinde yargı kararlarının İstanbul-Ankara E5 karayolunda denetlendiğine dair bir kural yoktur. Türkiye'de yargı batıdakinden daha adil demiş. Soru şu, dünyanın başka ülkelerinde de E5 karayolu mu var? Sadece Güzel soru. Bilmiyorum. Ben de doğrusu ama yani öyle demiş. Toprak yolda da yürüyenler oldu ama tarihte. Evet. Ormanlar arasından geçen gidenler de oldu. Büyük kafileler halinde. Sarı Nehir falan vardı. Nehir kenarından gidenler oldu. Evet yani bildiğimiz çok büyük yürüyüşler var. Yani Çin'de işte büyük yürüyüş. Hindistan'da Gandhi'nin, Çin'de Amerika Birleşik Devletleri'nde siyahların. Selma, evet. Ve Latin Amerika'da da var benzerleri. Var ama E5 vaziyeti böyle. Dün bahsediyorduk, Arabistan'da da olmuştu böyle büyük bir yürüyüş değil mi? Hicret. Yani evet, hicret. Var. Mekke'den Medine'ye. Çok var evet ama öyle demişti Adalet Bakanı. Hiçbir demokratik hukuk devletinde yargı kararlarının İstanbul-Ankara E5 karayolunda denetlendiğine dair bir kural yoktur demiş. Bunu anlamlandırmak zor oluyor. İnandırıcı buluyor musun? Yani bu şekilde anlattığın zaman bulmadım ama kendisinden bir daha dinlemek istiyorum. Kendisi de inanıyor mu acaba? Peki başka bir şey söyleyeyim. İnanmasa bile ondan sonra tekrardan görüşünü değiştirebilir herhalde. Daha önce Fethullah Gülen hakkındaki açıklamalarını da hatırlarsınız. Yok hatırlamıyorum. O zaman tamam. Bakın gördüğünüz üzere kimse evet. Hatırlamıyor. Yani evet. Bugün söylenen şey yarın hatırlanacak diye bir şey yok. Ancak Açık Radyo'nun Açık Gazetesi ya da Açık Dergisi takvimi okurken hatırlatacak geçtiğimiz sene. Evet. Geçtiğimiz yıllarda bunlar olmuştu diye. Denmişti diye evet. Vatan Partisi Genel Başkanı Buhu Perinçek de son derece çarpıcı bir açıklama yapmış. Ve yargı çöktü ve AKP yargısı gibi eleştirilerin çok tehlikeli eleştiriler olduğunu savunmuş. Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor demiş. Asrı saadet. Asrı saadet. Peki sen buna... Asrı adli saadet. Aferin, Osmanlıca derslerine geri dönmeye lüzum bile kalmayacak. Herhalde. Buna inanıyor musun peki? Şerefgâb oldum bu söylediklerinizden ötürü. Nasıl? Hangisine efendim? Doğu Perinçek mi yoksa Türk Adalet Bakanı'na mı? Her ikisine de. Şimdi Adalet Bakanı'nı sordum. Sadece Perinçek için bir ikinci soru. Türk yargısı son 50 yılın altın devrini yaşıyor mu? Yaşam. Dünyanın en iyi yargılarından biri de diyor. İnanıyor musun? Bilemiyorum da partinin ismi değiştirilip güzel bir koalisyona gidebilir. Adalet ve Kalkınma Partisi yerine İşçi ve Kalkınma Partisi diyebiliriz. Ama 7 gün çalışma şartıyla. Yok, işçi yok ki. Aa, vatan pardon. Aa, pardon. Özür dilerim ya. Tamam, ne yapayım? Eski alışkanlıklar. Bizde de olsun o kadar. Vatan Partisi. Vatan ve Adalet Partisi. Vatan ve Kalkınma Partisi. Nasıl? Hayır. Ak Vatan. Ak Vatan. Vatanak. Vatanak. Vatanak olduğu zaman böyle Ermeni telaffuzu çağrıştırır. Evet. Hiç bulaşmayalım aralarda. Bulaşmayalım. Ak Vatan Partisi. zaten daha büyük. Ermeni gazete ismi gibi olur. Adalet ve Kalkınma Partisi. Peki şu an hapiste olanların hepsi ya PKK'lı ya FETÖ'cü. Haksızlıklar görmezden gelinebilir. Soruşturmayı tamamlamış galiba kendisi. Tamamlamış. Hı hı. Ulusal kanala çıkmış. O da yakın zaten. Gazeteci Rafet Ballı'nın sunduğu Çıkış Yolu programına katılmış. O da TV'de yer alan bir haber bu da. Çıkış Yolu güzel isimmiş. Çıkış Yolu. Evet. Şimdi ilginç, çok ilginç bir haber daha var. Onları kapatalım. Sonra devamında getireceğiz. Şey var. Bayağı ciddi bir şekilde mahkemelerle ilgili problem ortaya çıkmış durumda. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi kurucu üyelerinden Ersönmez Yarbay, Erdem Gül'ün haberi, tek adamlığa karşı bir AKP'li haberi var. Başından beri tek adamlığa karşıyım. Bunu parti tüzüğü değiştirilirken bizzat gidip Gül'e ve Arınç'a da söyledim ama onlar zamanı değil diyerek sustular demiş. Kılıçdaroğlu'nun tepki göstermesi hakkıdır. Demokrasi iktidarı değil muhalefeti korumak için vardır demiş. Tutuklu gazeteciler için de gazeteciden casus olmaz demiş. Önemli açıklamalar. Onun ötesinde de bir şey haberine yargıya müdahale tartışması var ya, epey bir polemik haline aldı. Daha doğrusu polemik değil de Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan yargıya saygı duyun filan diyordu. Kendisi Anayasa Mahkemesi kararına saygı duymuyorum demesine rağmen. Ama yargıya müdahale diye önemli bir haber var. Alican Uludağ'ın bugünkü Cumhuriyet'inde FETÖ'den ifade veren, yani FETÖ denilen işte Fethullah Gülen örgütünden ifade veren Birol Erdem 2014'te 3 sene önce yapılan Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu seçimleri sırasında Cumhurbaşkanlığının Okur'a adaylıktan çekil mesajı gönderdiğini açıklamış. Gizli yazıyla talimat verildi diyor. Ne diyorsun? Adaylıktan çekil mi denilmiş gizli yazıyla? Adaylıktan çekil. Cumhurbaşkanlığından. Yani Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga 2014'te yapılan HSYK seçimleri sırasında kendisini Çankaya Köşkü'ne çağırarak Birol Erdem, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı kendisi, tek başına aday olan İbrahim Okur'un adaylıktan vazgeçmesi konusunda kendisiyle görüşmesini istediğini anlatmış. 38 sayfalık ifadesinde Fahri Kasırga beni köşke çağırdı demiş. Ben de yanından ayrılır ayrılmaz Fahri Bey'le aynı düşünceye sahip olduğum için İbrahim Okur'la görüşmeye gittim. Ama adaylıktan çekilmeyeceğini söyledi demiş. Bekir Bozdağ da açıklamayı göndermiş. Yani Bekir Bozdağ'ın da haberi varmış bu yargıya müdahale olayından. Müdahale demeyelim, temas. Temas. Son olarak da gerçekten bağımsız olduğunu düşündüğüm adayların tümüne adaylıktan çekilmeleri yönünde bir çağrıda bulundum demiş. Tümüne. Bu çağrı sırasında Okur ve Murat Gökçe'nin isimlerini aslında açıkça yazmıştım ancak açıklamayı duyurmadan önce bu açıklamayı Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'da gönderdim. Sizce bir mahzuru sakıncası var mı diye sordum. O da eski özel kalemim Yasin Emre Yavuz'a açıklama çok güzel olmuş, faydalı olur, yapsın. Yalnız orada açıkça zikrettiği isimleri isim olarak zikretmesin diye bir talimatı olunca ben de isimleri çıkardım demiş. Şey, baş harflerini mi kullanmış? MCT vesaire. ÖM gibi. İÖM. Yok. Hiçbir şey böyle. Üstü kapalı. Anlayan anlar. Böyle bir durum var işte. Ne yapalım? Peki, ara verdik şimdi. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın Can. Bugün biraz kapitalizmin sorunlarından söz etmekte yarar olur diye düşünmüştük. Yani Con Hellen'in Foreign Policy in Focus diye bir kuruluş var ve onun internet sitesinde Orada görevli zaten ilginç bir yazı yazdı. Hem iktisadi konularda yazıyor ve şey diyor, bu Macron'un seçiminden sonra Avrupa'da uzun vadeli tehdidin Le Pen değil, kapitalizmin kendisi olduğunu söylüyor ve şöyle bir şey getiriyor. Yani Macron bizzat ortanın merkezde olduğunu söylemesine rağmen neoliberal politikalarda çok etraflı açıklamalar yaptı. 120 bin kamu işine son vereceğini, istihdamına 60 bin avroluk bir şey harcamayı kısacağını, 35 saatlik iş gününü kaldıracağını ve şeylerin emeklilik yaşının da yükseltileceğini söyledi. Ayrıca da şeyleri de, işçi sendikalarını da şey yapıp, görüşme gücünü azaltıp şirket vergilerini de keseceğini söylüyor. Bunun sonucu çok vahim şeyler olabilir. Problemin bir kısmı kapitalizmin kendisinden geliyor, bir kısmı da Avrupa Birliği'nin yapısından geliyor diyor. Hatta Angela Merkel'in de, Almanya şansölyesi, yani ülkelerin daha çok tutumlu bir Şvabyalı ev kadını gibi olması gerektiğini söylemiş diyor. Bu değerlendirmelere biraz bakalım mı? Eşitsizlikten kaynaklanan çok büyük sorunlardan da bahsediyor. Evet. Yani tabii yazıyı sen de bana yolladığın için okuma fırsatım oldu. Tartışılan konuları ele alıyor ama radikal bir şey de söylüyor. Böyle giderse ciddi bir kapitalizm krizi tekrar ortaya çıkacak. Bugüne kadar bu krizleri, işte tarihte tabii büyük krizlerden söz ediyorum. En son işte 2008-2009'da bir sarsıntı geçirdi tekrar. Bunlara farklı yollardan bir çözüm bulmayı becermişti. Özellikle 1930 krizinden sonra bir şeyin yükselişine şahit olduk adım adım, bir sosyal devletin. Evet. Bir yeniden paylaşımcı, bir aslında kapitalist devlet, tabii sistem değişmedi ama sistemin işleyişine ciddi bir müdahale yapıldı. Ama son şeyde, dönemde, son 50 yılda diyelim, böyle gelişmedi ve finans öne çıktı. Bunun yarattığı tabii bir krizi daha işte birkaç yıl önce yaşadık ve gelir eşitsizliği, orada çarpıcı bir rakam da var. Servet, gelirden çok tabii servet eşitsizliği. Evet, servet eşitsizliği üstünde duruyor. Senin önündeyse belki hatırlatabilirsin. Evet, Oxfam Yardım Kuruluşu'nun Britanyalı daha 2015'te belirttiği ve her senenin başında da tekrarladığı ve giderek de gelir dağılımı, servet dağılımı eşitsizliğinin çok arttığı bir istatistik var. 2015'te insanlığın, dünya nüfusunun %1'i dünya servetinin yarısını kontrol ediyor ve en üst %20, %94,5'unu servetin kontrol ediyor. Yani kısacası 80, dünyanın %80'i dünya nüfusunun, dünya servetinin sadece %5,5'uyla geçiniyor ki bu arttı da son Oxfam'dan sonra. Yeni şeyler, sadece 4 kişinin servetinden bahsediyor artık filan. Şimdi bu tabii önemli bir nokta bence, tartışmayı geliştirmek için iyi bir çıkış noktası. Bir kere şunu dinleyicilere belki hatırlatmakta yarar mı? Biz de servet eşitsizliğinin ne olduğunu Türkiye'de bilmiyoruz. Çünkü çok kaba belki tahminler olabilir ama yeterince veri yok. Özellikle de vergi arşivleri kullanılır tarihi olarak, uzun dönem bu servet nasıl değişiyor diye. Bizde bu kaynaklar, veri kaynakları olmadığı gibi zaten vergi de doğru düz toplanmadığından, hele servet vergisi, yani şey düşünün, konut vergilerini, mülk vergilerini bilmiyoruz. Biz daha çok işte TÜİK anketler yapıyor, gelir eşitsizliğini izleyebiliyoruz. Onun için bu Türkiye'ye bu hatırlatmayı yaptıktan sonra esasa dönelim. Tabii bu şeyde bu konuda Thomas Piketty işte çok bestseller olan kitabını biliyorsunuz yayınladı. Kapital, bir süre 21. önce. Yüzyılda. 21. yüzyılda kapital diye, sermaye diye ve esas üstünde durduğu noktada buydu. Zaten çok uzun dönem tarihsel olarak kapitalizmin gelişmesine paralel olarak bu servet eşitsizliğinin de yüzyıllar itibarıyla nasıl değiştiğini özellikle Fransız vergi arşivleri çok şeydir, tarihi arşivler kuvvetlidir ama diğer ülkeleri de Amerika, İngiltere, Almanya kullanarak önemli bir çıkarsama yaptı Thomas Piketty. Eğer şunu söylüyor, bir teorik temelini de çok kısaca hatırlatayım çünkü oraya döneceğim. Eğer büyüme gayri safi yurt içi hasılanın işte yıllık artış oranı sermayenin, servetin getirisinden daha şeyse, düşükse tabii ne oluyor? Aslında büyüme genelde çalışanların yani verimliliğe dayalı özellikle zaten gelişiyor. Yoksa yeterince büyüyemezsiniz. Bu verimlilik de ücretlere ve çalışan emeğe de yayılabiliyor. Daha doğrusu politikalarla bunu böyle devletin müdahalesiyle yapabilirsiniz. O zaman bir şey daha eşitlikçi bir kapitalizm, daha redistributif dediğimiz yeniden dağılımcı bir kapitalizmin ekonomik zemini oluşuyor böylece. Böyle de oldu biraz önce de hatırlattığım gibi. Ama 19. yüzyılda tam aksine muazzam bir servet eşitsizliği söz konusuydu. Hem yeterince şey organize değildi tabii emekçi sınıflar, hem aynı zamanda sermayenin getirisi büyümeden daha yüksekti. Sonradan büyüme hızlandı. Özellikle malum 1902. Dünya Savaşı'ndan sonra uzun bir refah dönemi böylece yaşanabildi. Şimdi şeyin, Thomas Piketty'nin gösterdiği ki bu tabii makalenin de ana fikriyle tamamen örtüşüyor. Bir 19. yüzyıl kapitalizmine adeta geri dönüş var. Çünkü büyüme yavaşladı. Yenilikçi şeyler, teknolojiler, verimlilik arttırıcı inovasyonlar yavaşladı. Bunu zaten sadece Thomas Piketty söylemiyor neredeyse. Bugün köy iktisadi tartışmaların önemli temalarından bir tanesi oldu. Dünya Bankası raporu da işte bir hafta önce yayınlanan yine bunu vurguluyor. Stiglitz de yazdı bunu. Efendim? Joseph Stiglitz de Nobel Ekonomi Ödüllü kitabında ayrıntılı olarak ele aldı. Zaten hani şey yanlısı mainstream dediğimiz ana akım iktisatçılar da mesela şey Larry Summers da şey bir makale yazdı, Long Term Stagnation diye, uzun dönem durgunluk diye. Bu zaten tartışılıyor. Böyle olursa o zaman servet eşitsizliği giderek artacak demektir. Biraz önce bu dünyadaki dünya düzeyindeki, küresel düzeydeki olağanüstü eşitsiz servet dağılımı daha da kötüleşecek. Bunun tabii siyasi iz düşümleri ne olacağı büyük sorun. Evet, yani makalede, pardon bir sözünü keser, makalede yani, bir şeyden de Financial Times'ın iş alemi üzerine yazan yazarı Rana Faruhar'dan da bir açıklama koymuş. Con Helena'nın yazısında. Yani hiçbir ülke büyüyemez eğer tüketici, işte corporate sector dediği işte şirket, işletmeler ve hem de kamu sektörü harcamaları durdurursa diyor. Halbuki durdurma, kısıtlama şeyleri var ve Faruha şunu da ekliyor. Son vergi indirimlerinin, işverenlere uygulanan vergi indirimlerinin son 20 yılda tek bir örneği bile yok. Ülke ekonomiyi stimüle ettiği, canlandırmaz diyor. Hatta 1990'daki ekonomik yükselme de şeyler, vergi oranları yükselirken oldu diyormuş. İlginç yani. Evet. Şimdi tabii burada dediğim gibi gündeme şey geliyor. Özellikle tabii Avrupa Birliği çok odaklı. Çünkü Avrupa Birliği sonuçta bizi hem yakından ilgilendiriyor, hem dünyanın da belki de öyle Amerika Birleşik Devletleri'nde gelişmelere de bakarsan evet. Ülkelerde de neredeyse son kalesi gibi demokrasinin ve sosyal devletin. Ama orada da büyük sıkıntılar var. Onun için Avrupa Birliği'ne şimdi bu çerçevede dönecek olursak iki tane birbirine bağlı ya esas sorun nedir diye hani sorulacak olsa ben derim ki birbirine bağlı iki tane temel sorun hakikaten yaşıyor Avrupa Birliği. Bu başlangıçta hele Euro kurulurken ki bu da bir zorunluluk olarak kuruldu ki hani hatırlayacak olursak şimdi unuttuk hani Avrupa daha bütünleşmiş olsun diye Avro tesis edilmedi yani tek para sistemi bir zorunluluk olarak tesis edildi çünkü Avro öncesi Avrupa Birliği var, tek pazar var fakat tamamen para ve maliye politikaları üye devletlerin ki ulus devletler sonuçta bunlar birbirinden farklılaşınca şimdi ayrıntılara girmek istemiyorum vakit kaybetmeyelim. Muazzam çalkantılar çıktı ortaya. Karşılıklı milli paraların kimi ciddi güçleniyor, öbürü devalüe oluyor, değer kaybediyor vesaire. Bu çalkantılar sonucunda dediler ki böyle gitmeyecek. Onun için bir tek para icat edelim, sistemi kuralım. Kurdular ve burada da örtük bir varsayım yaptılar. Ülkeler, üye ülkeler birbirine tabii bunların daha kuruluşundan itibaren çok farklı ekonomileri var. Gelir düzeyleri farklı çünkü verimlilik, sanayileşme düzeyleri farklı. Ama giderek bunlar birbirine yakınsayacaklar, birbirlerine yaklaşacaklar. Konverjans dediğimiz olay zımnen hatta açık olarak da kabul edildi, varsayıldı. Dolayısıyla bir sorun olmayacaktı. Bunun tam aksi olduğu görüldü. Evet. Birbirini yakınsayamadılar. Tam aksine birbirinden uzaklaştılar, koptular. Şimdi o zaman ikinci sorun. Tabii kendiliğinden gündeme geliyor. Bunlar ulus devletler. Hani bir federal devlet olur, kendini tek bir millet olarak görür. Ve bir federal bütçe vardır. Orada o federasyonun içinde tabii ki daha ileri zengin bölgeler vardır, daha geriler vardır. Ama o federal bütçeden düşük gelirli şeylere, bölgelere, federal unsurlara aktarma yapılır, yardım yapılır. Orada zaten hemen akla Amerika Birleşik Devletleri gelir. Nitekim makalede de onu tekrar hatırlatıyor. Nasıl New York ve Kaliforniya gibi zengin eyaletler diğer yoksul ya da işte geri kalmış eyaletlere destek oluyor. Şimdi Avrupa çapında bu olamıyor. Evet. Bence çok esaslı bir sorun bu. Yani zenginler örneğin işte Almanlar tabii hemen akla geliyor. Yunanlıları şeyleri, Portekizlileri sen ille bu borçları yaptın, yapmasaydın bunları ödemelisin diye tutturuyorlar. Şimdi böyle bir anlayış tabii yaygın. Bu da iki tane şeye yol açıyor. Bu zihniyet değişmedikçe bunu Alman sosyal demokratlar bile şey diyorlar. Yani zaten ortak hükümet. Şimdi orada tabii bir sorun yaşanıyor. Çünkü böyle gitmeyeceğini IMF bile söylüyor artık. Evet, yani ben borcu silin diyor bir kısmını. Yanaşmıyorlar. Harcama şimdi burada dolayısıyla bir sosyal dayanışma lazım şey çapında, Avrupa çapında. Evet, burada ben de bir ufak parantez daha açayım izninle. Yani Avrupa'nın ortanın solu partileri işte bu borçları silmek yerine borçlara karşı gene kesintiler bu kenar evet. sıkmayı önerdiler ama seçimlerde de ister Hollanda'da ister Fransız sosyalistleri çok azaldılar. İspanya'da sosyalistler de Podemos'un iyice arkasında yani üzerinde kalamıyorlar diyor. İtalyan Sosyalist Partisi de çok düşmüş. Şeylerse Syriza'nın durumu da malum artık bir dipnotuna indi. Yani solun alması gereken ders merkezin sağına kaymak değil, felaketle sonuçlanacak diyor. Şimdi Macron'un yeni partisi de En Marche dedikleri işte. Yani hem kemer sıkma, hem sendikaları kısıtlama, hem de vergileri indirme gibi. Bu da sonuçta çok ciddi bir şey, kararnameyle de hatta eğer yapabileceğini söylemiş, eğer çoğunluğa sahip olmazsa, ki oldu artık ihtiyaç yok herhalde, ama sonuçta saat tiktakları ilerliyor. Almanya'da Eylül'de seçimler var. İtalya'da gidecek herhalde bu sonbaharda. İspanya'da da giderek kuvvetli bir ihtimal olarak belirdi seçim diyor. Dolayısıyla bir tek Britanya ve Portekiz'de sol politikaların da, İspanya'da da Labour Party epey bir şey kazandı, yükselme kazandı diyor. Belki onlar da tekrar seçime gitme durumunda kalabilirler. Portekiz'de de dün konuşmuştuk, benim de bilmediğim, senin de galiba bahsetmediğin bir koalisyon, başarılı ekonomik modellerin aslında illa borç silmeyle olmadığı, yani borçların kemer sıkmayla olmadığını gösteren şeyler de var diyor. Yani sonuç olarak küreselleşmenin eşitsiz gelir ve servet dağılımının adaletsizliği büyük bir şey, milliyetçi ve faşist sağ şeyler, tepkiler yaratması muhtemeldir diye uyarıyor Cohen'le. Evet, şimdi ben en başında da konuşmamızın siyasi izdüşümünden söz ettiğimde tabii bunları kastediyordum. Şimdi o noktaya gelebiliriz. Bu Avrupa'nın tamam, bu temel sorun konverjansı olmuyor. Onun için bir sosyal dayanışma da gerekli. Bunu kabullendikten sonra tabii o zaman da peki ne yapılmalı diye soracak olursa o zaman demek ki daha federal bir Avrupa lazım. Şimdi bu açıdan da Macron'a mesela o yönüne hiç şey etmiyor ki, Merkel de son derece federalist bir Avrupacı. Tabii Alman sosyal demokratlar da öyle. Fransa'da burada hem sol, Sosyalist Parti dışındaki sol, işte Mélenchon, hatta şimdi çok küçüldü ama Komünist Parti, hem de bu aşırı sağ, milliyetçi, ulusalcı sağ tabii ki çok karşıydı buna. Macron'un bence önemli bir özelliği, yani oradan da başlamak lazım, son derece federalist bir Avrupacı ve şimdiki umutlar hakikaten Avrupa Birliği böyle gitmeyecek, yeniden şey edilmesi lazım, düzenlenmesi lazım, kurumların, işte federal kurumların yerleştirilmesi lazım. Bu açıdan da tabii Fransa ve Almanya'nın aynı şekilde hareket etmeleri, beraber hareket etmeleri çok önemli. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Avrupa'da bir kere böyle bir gündem artık var. Bunu başaracaklar mı, başarmayacaklar mı, ne kadar başarabilecekler? İngiltere'nin de çıkması belki kolaylaştırıyor. Ve diyelim ki daha federal, peki bir kurumları kurdular. Yani kurumlardan kasıt tabii maliye politikasını. Yani daha büyük bir federal bütçe, Avrupa bütçesi, bunu yönetecek bir gerekirse hükümet ve parlamentonun da daha denetleyici, daha yetkilerinin genişletilmesi Avrupa Parlamentosu'nun. Şimdi bu gündeminde Avrupa'nın ve ben doğrusu çok destekliyorum bu gidişatı. Ama bu başından beri konuştuğumuz sorunu, yani kapitalizmin bu 21. yüzyıldaki eşitsizliği körükleyici ve şey yapıcı, 19. yüzyıl adeta eşitsizliklerine dönüşün yolunu açması da çare değil bu tek başına. Politikaların da değişmesi lazım. Orada da tabii umut daha federal, daha merkezi bir Avrupa'da, eğer Corbyn İngiltere'de olduğu gibi, işte Corbyn'in çıkışı doğrusu Labour'ın bu başarısında beklenmiyordu. Yani bunda ne rol oynadı? İşte muhafazakarların adeta küstahça da önerdikleri antisosyal şeyler, program. Evet, son yangında da görüldüğü gibi. Yani evet, korkunç. Önemli rol oynadı. Öbür, sen biraz önce saydın çeşitli ülkelerde aslında pekala daha radikal bir sol şeyde biliyor, seçmenlerin desteğini alabiliyor. Şimdi bu Avrupa çapında olursa o zaman zaten çözüm mümkün. Çünkü bir de şöyle bir sorunu daha var. Dünyada da bu sorun var ama Avrupa'da çok daha tabii fazla hissediliyor. Çünkü bir tek ekonomi halinde, her ne kadar tek bir devlet yok, dolayısıyla tek bir ekonomi politikaları yok. Ama sonuçta son derece entegre bir ekonomi ve birbirinden dolayısıyla bağımsızlaşamıyor iktisat politikaları da. Hele tek para da bölgesinde, Avro bölgesinde imkansız. Dolayısıyla mutlaka Avrupa düzeyinde bir politika uygulanması lazım. Dolayısıyla politik değil, yarışın, rekabetin, tartışmaların, politikaların tartışmasının Avrupa düzeyine çekilmesi lazım. Ve tabii çok farklı bir politika uygulanacaksa, özellikle bu kapitalizmin olağanüstü eşitsizlikleştirici etkilerine karşı, bunun Avrupa düzeyinde uygulanması lazım. Evet. Ben biraz ütopik belki gelebilir ama başka çözüm de yok. Yani o zaman işte o sosyal dayanışma da belki daha kolaylıkla uygulanabilir. Çünkü hani tek millet olarak belki birkaç kuşak geçmesi lazım. İnsanların kendilerini Alman, işte Fransız, Yunanlı, Portekizli hissetmelerinden önce ben Avrupalıyım demeleri için bilemiyorum. Birkaç kuşak herhalde geçer. Tarihi meydan okuma bu, tarihsel, ama sonuçta böyle bir yola gidilmesi lazım. Evet, Seyfettin Bey, programın başında bahsettiğimiz yardım kuruluşu Oxfam'ın, ki neyden bahsetmiştik onu da hatırlayalım. En son 2017'nin başında verdikleri yaptıkları açıklamada dünyanın en zengin 8 kişinin servetinin dünyanın yarısına sahip olduğu varlığa eşit olduğunu söylemişlerdi. 8 kişi, bunların arasında Bill Gates ile Mark Zuckerberg de var. 75 milyar dolarlık servet, 44.6 milyar dolarlık servet gibi meblağlardan bahsediliyor. Oxfam'ın önerisi de şuydu, hala da geçerlidir muhtemelen. Bu eşitsizliğin azaltılması yönünde holdinglerden dünya çapında askeri vergi oranlarına göre vergi kesilmesini, vergi cennetlerinin kapısına kilit vurulmasını, uluslararası holdinglerin yaptığı karlarda ve vergi ödentilerinde şeffaflık uygulamasını ve çok yüksek gelirler ve varlıklardan özel vergi kesilmesini talep etmişlerdi. Evet, çok doğru. Yani dünyanın, gezegenin varlığının yaban hayatıyla sürdürülebilmesi mümkün olacaksa, insan medeniyetinin de ayakta kalması, onun için de bu şey neoliberal politikaların sona erdirilmesi gerektiği iyice ortaya çıkmış durumda artık. Bir de tabii dün konuştuğumuz bir son bir nokta vardı, belki ilave edilebilir. Yani kapitalizmin önemli avantajlarından biri olan inovasyon, evet, meselesinden hep bahsedilir. Yalnız burada da tam da şeyin, El Cezire İngilizce'de çok, Winnie Byanyima'nın Afrika'dan bir ilginç yazısı vardı. İklim değişikliği hareketi Amerika satsa bile Paris Anlaşması'nı devam ediyor, biz devam ettiriyoruz dediği. Yani bir büyük bir küresel enerji piyasalarında büyük bir transformasyon, dönüşüm gerçekleştiğini söylüyor ve gerek rüzgar türbinlerinin gerekse de güneş panellerinin son 6 yıl içinde %80 oranında düştüğünü, maliyetlerinin. Yani artık kömür ve doğalgazı çok büyük ölçüde solladığını belirtiyor. Üstelik de Amerika'da mesela güneş enerjisi 15 kat fazla iş istihdama yol açıyormuş normal ekonomiden. Afrika'da da böyle büyük bir hızla devam ediyor diyor şeyde. Bir de böyle, evet, bir şey var. Bunu haklısın. Şimdi bu örnek, yani özellikle işte bu iklim tabii değişikliği sorunuyla dünyanın baş edebilmesi için bu şeylere destek verilmesi lazımdı. Nitekim verildi de, ama öyle enerji politikaları, fiyatlar vesaire uygulamalısınız ki, hatta bu kömürü kirleticileri caydırıcı olmanız lazım. Sonuçta hem doğru bir iş yapasınız, yani küresel iklim değişikliğiyle mücadele etkili bir şekilde yürüyebilsin, hem de ekonomide yeni bir alanlar açılsın, verimlilik, istihdam vesaire. Şimdi bunu da öncülüğünü Avrupa yaptı. Bunu da hatırlatmakta yarar var. Evet. En ilginci de Almanya, biliyorsun. Evet, güneş enerjisinde. Güneş enerjisi ve nükleeri kapatmaya adım, yani çoktan stratejik olarak karar verdi. Şimdi hangi aşamadılar bilmiyorum ama giderek nükleerin hızla düşüyor payı. Tabii güneş panellerinde ucuzladıkça da kullanımı genişliyor. Ya olağanüstü, ben geçenlerde şimdi tam hatırlamıyorum ama %20-30'a mı ne çıkmış durumda galiba Almanya'da elektrik üretiminde. Yani Almanya akla güneşli bir ülke olarak gelmez. Şimdi buna karşılık da bizde kömüre tam gaz devam ediliyor. Evet, tam da bunu söylemek istiyordum. Yani üstelik Sanayi Bakanı'nın da bu zeytinlikler konusundaki son açıklamasından sonra, yani bu sefer kazanamadık ama sanayinin gelişmesi, sanayi bölgeleri yapılması için işte enerji santralleri vesaire yeni ihtiyaçlar var diye konuşan bakanlar da var. Durum yani problemli çok. Evet. Evet, peki bu noktada herhalde durdurabiliriz programımızı. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. Up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Look at all the lovely people. Look at all the lovely people. Eleanor Rigby died in the church and was buried along with her name. Nobody came. Father Mackenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave. Saved all the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Eleanor Rigby, The Beatles'ın ünlü şarkılarından bir diğerini çaldık. Revolver albümünden 1966'da. Paul McCartney'in 75 yaşını kutlamaya devam ediyoruz. 18 Haziran doğumluydu. Ve geleneksel rock ya da pop aletlerinin de kullanılmadığı ilginç bir değişik parça. Yani sadece bir keman, viola ve cellolardan, kontrbastan oluşan ve George Martin'in de prodüksiyonuyla, aranjmanıyla yapılmış çok ünlü şarkılardan bir tanesi. Çok güzel aslında. Bakın şu bütün bu yalnız insanlara, Eleanor Rigby bir düğünden, bir düğün olmuş kilisede, oradan yerden atılan şeyleri, pirinç tanelerini topluyor. Sonra bir rüyada bekliyor. Sıradan insanların hayatlarını anlatıyor. Yalnız insanların, ve pencerede bekliyor. Yüzünü de bir kapının yanındaki bir kavanoza koymuş. Orada bekliyor diyor mesela. Kim, ne için bütün bunlar? Tüm bu yalnız insanlar nereden geliyorlar? Nereye aitler diyor. O rahip Mackenzie'nin de kimsenin dinlemediği bir vaazı yazmasını anlatıyor. Kimse yanına gelmiyor. Bak orada çoraplarını yamıyor diyor gece kimse yokken. Nereden geliyor bütün bu yalnız insanlar diye. Sonra da Eleanor Rigby'nin ölümünü anlatıyor bir kilisede. Gömülüyor, kimse gelmeden gömülmüş. Kimse gelmemiş cenazeye. Rahip Peder Mackenzie de şeyden, mezarlıktan dönerken ellerini çırpıyor, temizliyor çamurdan. Kimse kurtulmamış yalnızlıktan diye, bir yalnızlık şarkısı aslında ama güzel. Evet. Efendim müsaadenizle size bir haberim var. Sizi çok mutlu edecek, ilginizi de çekebilecek bir haber bu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la olan algınızı da yerle bir edebilecek, ona daha sempatik ve empatik bir şekilde bakabilmenize yol açabilecek bir haber. Iowa'daki hemşerilerine seslenmiş Trump. Ya Amerika halkının hepsinin hemşiresi olduğunu düşünerek söyledim bunu. Meksika sınırına inşa etme vaadinde bulunduğu duvarla ilgili yeni bir fikri varmış kendisine. Ne yapacakmış? Trump demiş ki, benzersiz bir şey düşünüyoruz. Güney sınırından bahsediyoruz. Çok güneşli. Lazer. Çok güneşli, çok sıcak. Duvarı bir güneş duvarı olarak inşa etmeyi düşünüyoruz. Böylece duvar enerji üretip kendi maliyetini çıkaracak. Bu sayede Meksika'da duvar için daha az para ödemek zorunda kalacak. İyi değil mi? Ya mükemmel. Kendisi sormuş iyi değil mi diye. Ben de evet dedim. Yes. İyi bir C de diyebilirsiniz belki Meksika'da. Evet, C. İyi bir hayal gücü değil mi? İyi değil mi? Benim fikrim diyerek de yeni projesinden bahsetmiş ve ciddiyetle bu işi ele alan çeşitli firmalarda varmış. Las Vegas'tan Gelson Partners adlı şirketin önerdiği tasarım çelik, çimento ve güneş panellerinden oluşuyormuş. Bu arada Meksika'da da ufak bir rekor kırılmış Mayıs ayında. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan suç istatistiklerine göre ülkede geçen ay 2186 cinayet işlenmiş. Bu veri ülkede 1997'den bu yana bir ay içerisinde kaydedilen en yüksek cinayet sayısı olarak tarihlere geçmiş. 2186 cinayet. Bravissimo Trumpo. Trump. Durum böyle. Güneş evet. Enerjisi ve şiddetten bahsetmişken. Çok tehlikeli başka yaklaşımlar da var. Duvardan bahsetmişken Pakistan'da Afganistan sınırına duvar örüyor. Bayağı büyük bir sınır orası olsa gerek. Evet çok büyük. İki aşamada tamamlanacakmış. Bajaur Mohman ve Hayber aşiret bölgelerini kapsayan yüksek tehlikeli alanlara çit. İkinci aşamada Belucistan eyaleti sınırına da çit çekilecek. Her iki ülkenin yararına tabii ki öyle değil mi zaten? Evet. 19. yüzyılda İngilizler tarafından çizilen 2400 kilometrelik sınır var. İşte iki ülkenin Düran sınırı deniyor ona. Yürüyen çit yapsınlar. Daha şey prototip. Akıllı çit zaten gözetleme kuleleri ve akıllı bir sürü şey olacak orada. Silahlar milahlar çok güzel olacak yani. Bu arada son derece tehlikeli bir gelişme de oldu. NATO ve Rus uçakları arasında acayip tehlikeli bir yakınlaşma olduğunu başta vermeyi ben şahsen unuttum. Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu içinde uçağı ve silah NATO uçağı çok yaklaşmış. Acayip yaklaşmış yani. İçinde bakan olan uçağı. Evet, Savunma Bakanlığı Bakanı. Uçağı. Yani böyle filmi var. Taciz etmiş resmen. Terbiyesizlik yani. Hayır, biraz daha başka bir şey var. Çok yaklaşıyorlar artık birbirlerine. Ne kadar, kaç metre yaklaştığı bilmiyorum ama Rus bakanın uçağındaki bir kişi tarafından çekilen görüntüde F-16 uçağının uçağa çok yakın mesafede uçtuğu görülüyor. Ardından Rus Su-27 tipi jet giriyor ve üzerindeki füzeleri de gösterecek şekilde iki uçağın arasında manevra yapıyor. Acayip bir şey yani. uluslararası hava sahasında yayınlanan bir şey. NATO açıklama yapmış, ikisi jet olmak üzere 3 Rus uçağı kendilerini hava kontrol yetkililerine tanıtmadıklarını, yetkililerine bu nedenle rutin bir uygulama olduğu için kontrol amaçlı yaklaştık diyor. Peki kimmiş, soruyu soruyorum. NATO yetkilisi uçakta kimin olduğuna dair bilgiler var mıymış? Varmış. Yok. Yok muymuş? Yok. Hadi ya. Bilerek yapmamışlar yani. O zaman affedilebilir. Evet tabii. Boş uçak olsa neyse. NATO jetleri bir uçağın kimliğini saptayabilmek için güvenli mesafeyi koruyarak uçağa yaklaşır. Görev tamamlanınca da uzaklaşır demiş. Güvenli ve profesyonel diyorlar. Fakat Kaliningrad'a gidiyormuş Bakan Shoigu. Dün de Pentagon'dan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Rusya ordusuna ait bir jet Baltık Denizi üzerinde uçmakta olan Amerikan keşif uçağının yaklaşık ne kadar yanından geçtiğini açıklamış. 5 metre. 1,5 metre. Kanat ben böyle bir şeyi ilk defa duyuyorum. Oradan, o kanattan o kanada atlarsınız. 1,5 metre atlayabilir misiniz? Atlarım tabii. Ama havada olmayacak, yerde atlarım. Ve yani ilginç bir şey, Filipinler'de de IŞİD bağlantılı örgütten köy baskını haberini de verelim, evrenselden bu da. Cotabato eyaletinde bir köye baskın düzenleyen IŞİD 200 kişilik bir grup saldırmış. Hristiyanların ve Müslümanların yaşadığı bir köyü sabah 5 sularında Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları grubu ve 6'sı çocuk, 12 kişiyi rehin tutuyormuş elinde zaten. Ve ülkenin ikinci en büyük adası Mindanao'nun başkenti Marawi'de cihatçılarla Filipinler ordusu arasında savaş var. Ebu Sayyaf vardı, işi de biat etmiş. Evet. Maute ve Bangsamoro İslami Örgütlük Savaşçıları oldu. 20 grup daha var. Toplam 20 grupmuş cihadiler. O hal ilan edilmişti. Yaklaşık 6 milyon Müslüman yaşıyor. 100 milyon nüfus. Duterte sileceğiz, yok edeceğiz. Hepsine tarihin tozlu sayfalarını, evet, gömeceğiz şeklinde açıklamalarını yapmaya devam ediyor herhalde. Evet. Bu arada uçak demişken, Almanya Federal Meclisi Alman asker ve uçaklarının İncirlik'ten çekilerek Ürdün'e nakledilmesine büyük çoğunlukla onay vermiş. Parlamentodan geçirmişler. Zaten bunu parlamentodan geçirmeye gerek yokmuş ama onlar da sembolik olarak yapmışlar böyle bir oylamayı. 569 milletvekilinden 461 evet demiş. 85'i hayır oyu kullanmış. 23 vekilde çekimser kaldım bu konuda demiş. Almanya ile ilgili problemler de var. Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan'ın korumaları, Mayıs ayında G20 zirvesi var. Dünyanın en zengin 20 ülkesinin toplantısı var. Güçlü. Hamburg Polis Teşkilatı'na uyarı gelmiş. Mayıs ayındaki Washington ziyareti sırasında Washington DC'de protestoculara yapılan tekmeleme gibi müdahalenin yankıları sürüyor. O dava da sürüyor zaten. 7-8 Temmuz'u bekliyorlar. Alman polisinden Erdoğan'ın korumalarına uyarı gelmiş. Deutsche Welle Türkçe'nin haberi bu. Hamburg Polis Teşkilatı sözcüsü Ulf Wundrak Deutsche Welle Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Washington'daki gibi Türk Cumhurbaşkanı'nın korumalarının göstericilere müdahalesi gibi sahneler Hamburg'da yaşanmayacak. Böyle bir şey olması halinde polis devreye girecek demiş. Yani korunan kişinin acil yardıma ihtiyacı olduğu zaman korumalar müdahale edebilir demiş. Bunun ötesinde bir etkileri yok demiş. Sadece acil yardımda. Ama zirveye konuk olan siyasi liderler de bu durumdan haberdar demişler. Gelecek hafta Almanya'ya gelmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Dünyanın en büyük 19 ekonomisiyle Avrupa Birliği'ni buluşturan bir zirve bu G20. Sıkı önlemlerle hazırlanıyor. Polis protestolara hazırlıklıyız demiş. Otonom sol gruplar güçlü. G20 zirvesinin çeşitli gösterilerle protesto edilmesi de bekleniyormuş zaten. Barışçıl, silahsız bir şekilde yapıldığı sürece normal, yasal çerçevededir diye konuşmuş. Ayrıca da bir başka haber vardı. Bu sene de Almanya'da seçimler var, onu da unutmayalım. Yani o Almanya açısından da biraz olağanüstü dönemlerden geçiyor. Evet, Erdoğan'ın bir toplantı yapmasına da izin verilmemişti değil mi? Orada. O referandum öncesi. Referandum öncesi, şimdi toplantı yapmayacak herhalde bildiğim kadarıyla. Referandumdan sonra bir toplantı haberi yoktu. Evet. Peki, şimdi bir de genel müdür dahil 9 rota yemek çalışanına da tutuklama istemi de var haberde. Manisa'daki dördüncü, yani binlerce, sayıları binin üstünde askerin zehirlenmesine ilişkin firmanın, yemek firmasının genel müdürü de dahil 9 kişi hakkında tutuklama talep edilmiş. Satın alma müdürü hakkında da gözaltı kararı verilmiş. Arif Seyhun kışlasındaki asker zehirlenmelerine yönelik soruşturma sürüyor. Başka yerlerde de vardı. 11 şirkete hizmet verdiğini, 11 pardon şirket demişim, birliğe, büyük askeri kışlaya, birliğe yemek hizmeti verdiği açıklanmıştı Bir Gün gazetesinde. Soruşturma sürüyor. 40 şüpheliden 25'i tamamlanmış ve mahkemeye tutuklanma istemiyle 9 çalışan. Şirketin sahiplerinden ne haber bilmiyoruz onları. Ama çok sayıda asker kusma, bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış. Şimdiye kadar 41 kişi gözaltına alınmış. Öyle mi? Evet. Çok büyük bir olay bu. 6 kez isim değiştiren yemek şirketi. Ve müthiş yükselen bir çizgide izliyor. Başarı çizgisi, sermaye artırımı filan. Şimdi son olarak da şeyden bahsedelim. Gülmen ve Özakçan'ın 105. grevi, açlık grevinde 105. gün tamamlandı. Nabzı çok düşmüş olduğu Gülmen'in, Selçuk Kozağaçlı belirtiyor. Avukatları, göğsünde sancı ve baskı var. Sesimizi yükseltelim geç olmadan çağrısı yapıyor. Amnesty International, Uluslararası Af Örgütü'nün ve dünyanın önde gelen düşünürleri, yazar ve aktivistlerinin de şeyi var. Çok önemli bir durum var. Ne olacağını da bilmiyoruz. Nuriye Gülmen'in de haberleşme cezası gelmiş. 9.25'te bu sabah saatlerinde gelen yeni bir haber ceza bu. Mı gelmiş? T24'ün internet sitesinden. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen Semih Özakça ile başlattıkları açlık grevinin 76. gününde tutuklanmıştı Nuriye Gülmen. Slogan attığı gerekçesiyle mektup, fax yazışmasını ve telefon görüşmesini yasaklamayı içeren iletişim cezası verilmiş kendisine. 106. gününe giriyor bugün itibariyle iki eğitimcinin açlık grevi. Ve durmadan ceza yağdırıyorlar değil mi? Evet. Ayağa kalkamıyormuş. Evet, tuvalete de gidemediğini belirtmişti zaten BBC Türkçe'den aldığımız bir şey. Bugün Nuriye ile avukat görüşünü yarıda kesmek zorunda kaldık diyor avukatı Kozağaçlı. Nabzı çok düşük, göğsünde sancı ve baskı var. Sesimizi yükseltelim geç olmadan diyor. Annesi Sultan Özakça da açlık grevinde. Kendisine açlık grevinin 30. gününde geride bıraktıklarını söylemiş ve bitir önerisi geldiğini de aynı şekilde iletmiş. Ankara Tabip Odası'ndan hekimlerin yaptığı kontroller sonucunda annemde acil tedavi olmak için gerektiren, tedavi olması gerektiren ve tedavi edilmezse ameliyatla sonuçlanabilecek bir kadın hastalığı çıktı demiş Semih Özakça. Annem daha önce de ameliyat olduğundan durum onun açısından önemli. Hekimler benim için açlık grevinin 25. günündeyken Nuriye Gülmen'in 55. gününde gösterdiği etkileri göstermeye başladığını söylemiş. Bu uyarılarda bulunmuşlar. Bacaklarım çok kötü, artık çok ağrıyor, yürümekte zorlanıyorum. Hem çok hareketliyiz hem de başlamadan önceki beslenmemiz de yeterli değildi diye konuşmuş. Korkunç durumlar var. Gerçekten yürek daraltıcı olduğunu söyleyebiliriz. Ama başbakan açısından ideolojik bir durum. İdeolojik bir durum. İnsanlıkla alakası yok onun. İnsanlıktan ayırmış durumda. İdeolojik. İdeoloji ve insanlık. Diye bir ayrım yaptı başbakan, evet. Öte yandan Ahmet Şık'ın 2 yıl önce savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rehin alan DHKPC'lilerle yaptığı telefon röportajına ya da DHKPC'lilerle suç değil diyerek takipsizlik kararı veren savcı Umut Tepe kendi kararının kaldırılması için mahkemeye başvurmuş. Nasıl? İlginçmiş. Haber suçlama olarak Cumhuriyet iddianamesine konmuş. Ahmet Şık'a suç arayışı sürüyor diye verilmiş Cumhuriyet'ten. Tutuklu gazeteci Ahmet Şık'ın annesi Fatma Şık da başlatılan adalet yürüyüşünün başarılı olması için dileklerimi canı gönülden iletiyorum demiş. Adaletin olmadığı yerde yaşam olmaz, hiçbir şey olmaz. Adalet, adalet, adalet diye konuşmuş. Antalya'da düzenlenen toplantıda. Antalya'da düzenlenen etkinlikte. Evet. Adalet yürüyüşü hakkında konuşmuş. Kurdum cümlesi. Adalet yürüyüşü. Mehmet Altan'dan da demokrasinin katledilişine alkış tutmadığım için buradayım diyor. Hasan Cemal duruşmaları izlemekte. T24'te yazdığı yazıda. Pazartesi sabahı geldim. Çağlayan Adliyesi'ne 10 aydır hapis yatmakta olan Nazlı Ilıcağ'ın Ahmet Altan'ın ve Mehmet Altan'ın davasını izlemek için hiç kolay olmadı diyor. Neden? Zaman aldı, yorucu oldu. Neden? Önce zavallı bir iddianameyi saatler boyu dinlemek zorunda kaldım. İşkence bununla sınırlı kalmadı diyor. Çok tuhaf şeyler oluyor aslında. Pazartesi sabahı saat 10'da başlayacağı ilan edilen duruşma önce saat 14'e erteleniyor. 4 saat atılıyor. Mahkeme salonu 2 defa değiştirilmiş. Her seferinde içeri girebilmek için itiş kakışlar, bağırış çığırış. Davayı izlemek için gelenlerin bir bölümü içeri giremedi. Birinci gün böyleydi. İkinci gün de farklı değildi. Üçüncü gün çarşamba da farklı geçeceğine dair herhangi bir umut ışığı yoktu sabah. Saat 10'da geliyorum Çağlayan'a, 10 civarında. Koridorda herkes tıkış tıkış beklemede. Duruşma küçük salona alınmış nedense. Yine ilan edilen saatte başlamıyor duruşma. Sadece avukatlar içeri alınmış. Basına izin yok. Yani bu keşmekeş içinde Avrupa'nın en büyük adalet sarayı olduğu belirtilen yerden bahsediyoruz. Aynı zamanda Batı'da görülmeyen bir adalet sisteminden de bahsediyoruz. Adalet Bakanı'nın deyimiyle. Evet. Batı'da demiştin değil mi? Yok, dünyada mı? Batı'da. Batı'da iyi, tamam. Doğu'da görülebilir. Doğu'da görülüyor. Suudi Arabistan'da falan çok iyi adalet var. Önce yerel basın girecek demiş güvenlik görevlileri. Adliyede çalışan basın yani. Yer kalırsa sıra size gelecek. Niye daha büyük bir şey almıyorlar? Belli değil. Yani Türkiye'nin en önemli yazarlarının, çizerlerinin, akademisyenlerinin bulunduğu bir davadan bahsediyoruz yani. Romancılar, iktisat profesörleri, gazeteciler filan. Bir günde bitebilecek bir duruşma 3 güne yayılıp gidiyor. Şaka gibi demiş Hasan Cemal. Perşembe gününe de sarkabilir diyor avukatlar ve yanılmıyorlar. Ahmet Altan'ın savunması bir gün daha bekleyecek. Kocaman adliye sarayları yapmak ne düzen, ne hukuk, ne de adalet getiriyor. Her bakımdan dökülüyor adalet demiş ki Adalet Bakanı aynı fikirde değil. Duayen gazeteci Hasan Cemal'le her şeye rağmen bunca zaman sonra sevgili Nazlı ile Mehmet'le ilk kez selamlaşmak, uzaktan da olsa hal hatır sormak, sevgili Ahmet'i ekranda da olsa canlı görebilmek iyi geliyor diyor. Nazlı, Mehmet, Ahmet. Hiçbiri darbeci de değil, terör işbirlikçisi de değil, FETÖ terör örgütü üyesi de değil. Onları böyle ilan edebilen, 10 aydır demir parmaklık arkasında tutan zavallı bir iddianameyi saatler boyu dinliyorum, içim daralıyor diyor. Mesela şöyle şeyler de oluyor. Mehmet Altan'ı izliyorum, yüzünü bizim sıralara dönünce el sallıyorum, yüksek tansiyon var. Avukatları bu nedenle Mehmet'in savunmasının öne almasını istiyor ama mahkeme heyetinden red geliyor. Neden? Belli değil. Onlar da bilmiyor. Onlar da bilmiyor. Çünkü mesela babası Çetin Altan, abi Ahmet Altan'ın 600 kere yargılandığı, 600 dava görmüş bir ailenin ferdi olduğunu söylemiş Mehmet Altan. Babamın mesleği hukukçuydu. Hukukçuydu. Bu hukukçu babanın oğlu olarak sürekli olarak böyle bir ortamda büyüdü. 1971 muhtırasında tutuklandı. 1,5 yıl tutuklu kaldı. Sıkı yönetim komutanlıklarında dahi beni tevkif eden sulh ceza hakimi gibi bir hakim görmedim demiş. Onlar da yeni görüyorlar yani. Evet. Yeni Türkiye. Evet, yeni Türkiye. Yani mahkeme heyeti üyesi bir yargıcın gözleri kapalı. Uyumuş bir yargıç bu arada. Yani Türkiye'nin ve dünyanın, bölgenin gördüğü en önemli davalardan biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Uyumuşlar mı? Uyumuş birisi. İşte, havalar sıcak, Ramazan. Uyuyorlar diyeceğim de daha önceki davalarda da görülmüştü aynı şey. Evet. Anlaşılan yemek sonrası hazma geçmiş olmalı ki ufak ufak kestiriyor diyor. Sarıçlık davasında görülmüştü yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Mehmet Altan'ı dinliyorum diyor. Hasan Cemal, demokrasinin katledilişine alkış tutmadığım için burada olduğumun bilincindeyim demiş. İddianameyi delik deşik ederken Mehmet Altan, mahkeme heyeti katından bir türkü sesi yükseliyor. Cep telefonunda kurulmuş bir alarmın azizliği galiba. Yani son derece aslında trajikomik bir durumdan bahsediyoruz. Biri uyuyor, uyukluyor. Türkü sesleri yükseliyor cep telefonlarından. 4 saatlik ertelemeler var. Devasa sarayda küçücük salonlara aktarılıyor. Bu sefer hak verdim Adalet Bakanı'nın deyimine. Yani açıklamasına. Böyle bir hukuk sistemi Batı'da olamaz. Evet, olamaz. Batı'da bile olamaz. Görüyorum ki hoşlanılmayan demokratlar, eleştiri yapan özgürlükçüler, askeri vesayete herkesten çok karşı çıkanlar, 28 Şubat gibi postmodern darbeleri herkesten fazla karşı çıkanlar zorla susturuluyor diyor. Ve şu sözlerin altını çizmiş: devleti çeteden ayıran en önemli özellik evrensel hukuk kurallarına ve kendi çıkardığı yasalara uyma özen ve titizliğidir. Devletin yaptırım gücü hukuksal mevzuattan koptuğu an orman yasaları devreye girer. Devleti ele geçirdiğini sanan güç istediğini yapmaya başlar. Hukuk buharlaşır. 15 Temmuz vahşi ve kanlı darbe girişimi ertesinde bu kanlı vahşetin fiili sorumlularının cezalandırılması beklenirken devletin yaptırım gücüyle hukuk arasındaki bağın koptuğunu gördük. Siyasetin Allah'ın lütfu olarak nitelediği bu yeni dönem, hoşa gitmeyen tüm seslerin ve kişilerin susturulması ve cezalandırılmasına yöneldi. Ben de bu cezalandırılmak istenenlerden birisiyim. Maalesef hukukun öldüğü, algı operasyonu üzerinden yargılama yapıldığı, medya yargıçlığının revaçta olduğu, askeri darbe dönemlerinde bile rastlamadığım bir utanç dönemi yaşıyoruz demişti. Senin dediğin gibi askeri dönemlerde de. Dün askeri vesayet andışlamıştı, bugün aynını siyasi vesayet yapıyor demiş. Ve sevgili Mehmet'in diyor, Hasan Cemal sözünü ettiği hukukun buharlaşmış hallerine, askeri darbe dönemlerinde bile rastlanmayan bir utanç dönemine bugün Erdoğan, Bahçeli, Perinçek üçlüsü sahip çıkıyor diyor. Ve sonunda da şöyle bitiyor Mehmet Altan. İddianameyi delik deşik ediyor. Hukukun bizim memlekette nasıl buharlaştığını çırılçıplak anlatıyor. Demokrasinin nasıl katledildiğinin altını çiziyor. Saat 17.30'da savunması bitiyor. Ahmet Altan Perşembe sabahına kalıyor. Mehmet'le ayaküstü şöyle bir sohbet bir anda gözlerin dolmasına yol açıyor. Mehmet Altan'ın enfes savunmasını dinlerken mahkeme heyetinin sağ tarafında yüksekteki ekrandan Segbis mi deniyor buna? Öyle. Galiba. Ahmet Altan'ı da seyrediyorum. Tuhaf bakışlı adam. 3 gündür kaç saattir orada sabırla oturuyor, izliyor. Hepsi çıksalar da yeniden buluşsak gürültülü masalarımızın etrafında bir an önce. Yıllar çabuk geçti, geçiyor. Önümüzdeki zaman kısalıyoruz çünkü demiş. Evet. Benim elimdeki son haber de gene cezaeviyle alakalı. Tutuklu Cumhuriyet çalışanlarından Silivri'de adalet yürüyüşüne destek varmış efendim. Voltalı destek. Duydunuz mu haberi? Hayır. Bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Ak'a gitmiş Silivri cezaevine. Musa Kart, Kadri Gürsel, Güray Öz ve Murat Sabuncu ile görüşmüş. Gazetecilerin 24 Temmuz'daki ilk duruşmaya hazırlandıklarını söylemiş Nazlı Ak'a ve demiş ki: onurlu gazetecilere en çok yakışan sıfat mücadeleciliktir. Belli ki bu vasfı içeride de taşımaya devam ediyorlar demiş. Ve Nazlı Ak gazetecilerin adalet yürüyüşünü takip ettiklerini de belirtmiş. Daha önce avluda sağlıkları için yürürken şimdi bu yürüyüşlere siyasi bir boyut eklemişler. Siyasi yürüyüş yapıyorlarmış. Örneğin Musa Kart daha önce her gün 10 bin adım atıyormuş. Şimdi Kılıçdaroğlu'na ayak uydurabilmek için adımlarını 15 bine çıkarmış. Evet, destek de ilginç. İçeriden gelmiş böyle. Bir de son haberle bitirelim istersen. Yani iki haber aslında. Müfredata bile saray mührü diye Ozan Çepni'nin haberi var Cumhuriyet Gazetesi'nde. Atatürk'ün ve Evrim Darwin'in bulunmadığı yeni müfredata onay vermiş Cumhurbaşkanı. 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak yeni eğitim programında Atatürk konusu azaltılmış. Evrim konusu da hemen hemen indirilmiş. Evrim bitmiş. Yerine ne getirilmiş? Yerine. Boş vakitse okey. Benim için sorun yok. Herhalde boş vakit. Boş vakit değil mi? Onun yerine şey yapılmasın ama. Ebced hesabı vesaire gibi şeyler gelmesin. Bakarız. O haberi takip ederim. Boğaziçi Üniversitesi'nde de mezuniyet töreninde öğrenciler rektörü protesto etmiş. Kayyumlara, KHK'lara teslim olmuyoruz. KHK'lere, direnenlere selam olsun. Nuriye ve Semih yaşasın diye kocaman bir pankart açmışlar. Hakikat ihraç edilemez diye bir ikinci pankart var. Büyük bir tezahüratla Profesör Doktor Mehmet Özkan atanmıştı malum. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan rektörlüğe onu atamıştı. Seçime katılmamış bir aday. O günlerde de rektörü tanımadıklarını, Boğaziçi geleneklerine aykırı olduklarını söyleyerek çok sayıda eylem yapmışlardı. Dünkü törende yaklaşık 8 dakika süren konuşması boyunca arkalarını sahneye dönmüşler. Rektörün konuşmasını ıslık ve alkışlarla da protesto etmişler. Ve aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşüne de selam göndermişler. Ve açlık grevinde olan öğretmen Semih Özakça ve akademisyen Nuriye Gülmen'i de işte biraz önce de söyledim açtıkları pankartlarla da unutmamışlar. Direnenlere selam olsun diye böyle kapanmış Boğaziçi'nin mezuniyet töreni. Evet, ilginç bir gün. 5 tankı çenesiyle durduran adamın hikayesi de en ilginciydi ama. Evet. Yani durdurmamış tabii ki. Durdurmamış ama ne yapmış? 16 Temmuz'da kavga ettik, çenesini kırdım diyerek şikayetçi olmuş. Kendisi ve eşi hakkında dava açılan onaran aldığı tüm parayı iade etmiş, gazilik haklarından vazgeçmiş. Gazeteleri de 5 tankı durdurdum demedim çünkü zaten çenem kırıktı, konuşamıyordum demiş. Ama paraları almış cukka. Ondan sonra gazi olmayı da almış. Yani anlattığına göre 5 tankı durduran kahraman olarak manşetlere taşınmış. Anlattığına göre durdurmak için kahramanca tankların üstüne önüne atlamış. 5'in üstüne gelen. Evet. Çenesi kırılmış. Tarzan gibi biraz. Başvurusu üzerine tüm hastane masrafları ödenmiş. Gazi maaşı bağlanmış. Hesabına para yatırılmış. Acaba başka olaylar var mıdır böyle? Hiç bilemem. Yoktur ama. Ya en son bunu şeyden bahsediliyordu. Yani. Kendi ailelerinin yakınlarının şehit maaşı bağlansın diye kendilerini vuran, intihar eden askerlerden bahseden bir rapor vardı. Şimdi çıkaramayacağım. Günün sonuna geldik ama bu gibi olaylardan da bahsettiğimiz bir ülkeden bahsediyoruz aynı zamanda. Yani böyle bir ülke içerisinde yaşıyoruz. Türkiye. Türkiye'de yaşıyorsanız tabii. Yoksa başka ülkelerde yaşarsanız böyle problemleriniz yok. Orada da en fazla naylon kaplı binalarda Londra'nın ortasındaki gibi cayır cayır yanıyorsunuz. Yanıyorsunuz. Ya da Portekiz'de olduğu gibi ormanın ortasında cayır cayır yanıyorsunuz. Ya da Irak'ta olduğu gibi kafanıza atılan böyle napalm bombalarından ötürü cayır cayır yanıyorsunuz. Yanıyorsunuz yani. Yanıyorsunuz. Ya da sıcaktan kavrularak iklim değişikliğiyle beraber topyekun bütün canlılarla beraber cayır cayır yanıyorsunuz. Çok kötü. Dante evet haklısınız. Evet. Yani iklim değişikliği önlenebilir bir şey değil, felaketi. Yalnız bilim ve teknolojimiz de bizi kurtaramaz. İnsanlığın geleceği artık tehlikede. En iyi ihtimalle krizi hafifletebiliriz ancak diye güzel bir yazısı var. Hacız'ın okuyacağız onu da. Peki şimdi bir şey çalmadan artık bitirelim. Ben Deniz Ömer Madra. Can Tombil. Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Ve Emre Gümşer de bizi destekledi ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın deriz. Günaydın efendim. Günaydın. Açık Gazete.